NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Een nieuwe epidemie in India waarbij patiënten 50% overlevingskans hebben. Mucormycosis, oftewel de zwarte schimmel, die vooral mensen treft die herstellende zijn van corona. Er is een mogelijke link met het middel dat zij krijgen toegediend omdat ze corona hebben. En Pieter Omtzigt laat vandaag weten dat hij 16 weken nodig heeft om te herstellen van zijn burn-out. Gisteren werd bekend dat demissionair minister Bas van het Woud om diezelfde reden de komende 3 maanden rust neemt. En daarover spreken we met oud Tweede Kamerlid Zini Özdil over wat hij de burn-out-fabriek Den Haag noemt. Dat straks in Blok. Want nu is het NOS Journaal. Hier is Lieselot Thomassen. De gezamenlijke GGD's willen minimaal 600 miljoen euro extra krijgen van het volgende kabinet. In een brief aan informateur Hamer schrijven ze dat de coronacrisis heeft laten zien dat de Nederlandse basiszorg ernstig is verschraald. Voorzitter Rauwvoet van de koepel van GGD zegt dat investeren in de voorzienbare gezondheidsrisico's te lang is nagelaten. De GGD's moesten sinds de uitbraak van het coronavirus grootscheepse coronatesten, bron- en contactonderzoeken en een belangrijk deel van de vaccinatiecampagne organiseren. Pieter Omtzigt laat zich tijdelijk vervangen als Kamerlid. De CDA'er, die al maanden overspannen thuis zit, twittert dat hij meer tijd nodig heeft om te herstellen, zegt politiek verslaggever Lars Geerts. Hij verwacht dat dat binnen 16 weken zal lukken, maar er is in de Kamer maar één optie voor verlofvervanging en dat is voor de volle 16 weken. En dus komt nu in zijn plaats Henry Bontebal van het CDA voor 4 maanden de Kamer in en zal Pieter Omtzigt de komende tijd behoorlijk wat rust nemen. Volgens Omtzigt is het hem tot nu toe niet echt gelukt om rust te krijgen door alle aandacht rond zijn persoon. De VVD schuift Kamerlid Dylan Jezilgus naar voren als de nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken. Samen met demissionair minister Blok neemt ze het werk over van Bas van 't Woud, die zijn werk tijdelijk neerlegt in verband met een burn-out. Mensen die geboren zijn in 1969 en 1970 mogen vanaf nu een afspraak maken voor een coronavaccinatie. De RIVM meldt dat zij het vaccin krijgen van Pfizer-BioNTech of dat van Moderna. Bij een steekpartij in de Rotterdamse wijk Charloes is vanmorgen een jongen van 17 om het leven gekomen. Zijn moeder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk. De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken heeft direct na aankomst in Israël gesproken met premier Netanyahu. Blinken herhaalde dat Israël het recht heeft zich te verdedigen tegen aanvallen van Hamas. Correspondent Tief Brok. En hij zei dat hij ook wil dat er humanitaire hulp snel op gang komt richting de Gazastrook. Maar dat geld dan niet bij Hamas terecht moet komen. Maar hij gaf eerder aan dat dat wel een uitdaging is om ervoor te zorgen dat al het geld op de juiste plek terecht komt. Hierna spreekt de Amerikaanse minister ook met de Palestijnse president Abbas en bezoekt hij Egypte en Jordanië om over het staakt het vuren in de Gazastrook te praten. Een supporter van NAC die zondag onwel werd tijdens rellen na de play-off-wedstrijd tegen NEC in Breda is overleden, meldt Omroep Brabant. De man werd ter plaatse gereanimeerd. De hulpverleners werden daarbij gehinderd. Ze werden door NAC-relschoppers bekogeld met stenen en vuurwerk. Het weer, buien, later soms met onweer en hagel. Af en toe ook wat zon bij 13 graden. Ook morgen is het nog wisselvallig. Dan vooral in het midden en noorden nog buien. In het zuiden overwegend droog en wat zon. Bij veel wind wordt het morgen maximaal 15 graden. Liesel, dankjewel. Zo meteen Blok en Twan, eerste verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemiddag. Goedemiddag Twan. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 11 kilometer stilstaand verkeer tussen Marehees en Knopend Hoog door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn tot 8 uur waarschijnlijk dicht vanavond. Verkeer kan via de N2 omrijden. Er staat wel een file tussen Knopend Leenderheide en Veldhoven op de N2 met een kwartier vertraging. De andere kant op de A2 richting Maastricht tussen Knopend Baterdorp en Knopend Hoog een kwartier vertraging. Bij Amsterdam op de A10 ring zuid richting ring noord richting Zaanstad bij de Koentunnel een kwartier vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven 7 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk zijn daar ook 2 rijstroken dicht. En weer in het zuiden op de A67 Venlo richting Eindhoven door het ongeluk bij knooppunt Baterdorp 12 kilometer stilstaand verkeer. Verkeer richting Utrecht en Rotterdam kan omrijden via Venlo en Nijmegen. Expert in LG OLED. Extra voordeel op veel LG TV's. Zoals de 55 inch C16 4K OLED TV. Met 100 euro retour en expert cadeaukaart. Bij Expert. Jumbo voor de enige echte snollebolletjes juichketen. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en 4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Bekijk nu de collectie van Kees Smit tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Keesmit.nl. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. Koffiemachine kapot? Rubinati repareert uw koffiemachine tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Kijk op rubinati.nl. Rubinati. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag, een blinde man die deels weer kan zien dankzij optogenetica, een nieuwe gentherapie. Volgens wetenschappers een mijlpaal na 13 jaar onderzoek. Hoe werkt het en hoe lang duurt het voordat deze ingreep beschikbaar wordt? En het aantal personal trainers is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld. Het beroep van personal trainer is geen beschermd beroep, dus je hebt geen diploma of ervaring nodig om het uit te oefenen. De branchevereniging wil professionalisering. Eerst een epidemie die nog gevaarlijker is dan corona. Zwarte schimmel. Het is een ziekte die in India veel slachtoffers maakt. Met name onder coronapatiënten die herstellende zijn. Kortom, het is een epidemie die nog gevaarlijker is dan corona, met slechts 50% overlevingskans. En daarom 5 vragen over de zwarte schimmel in India. En die vragen stellen we aan Paul Verwij, klinisch microbioloog aan het Radboud UMC. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe wijdverspreid moet een virus zijn voordat we het een epidemie kunnen noemen? Waar ligt het kantelpunt? Ja, dat is lastig aan te geven. Het gaat nu om een schimmel, hè? Dus dat, daar zien we wel eens uitbraken van. Maar dat werkt heel anders dan virussen. Omdat het, bij schimmels komt het vaak vanuit het milieu en niet van patiënt op patiënt. 5 vragen, daar gaan we. 1. Wat is die zwarte schimmel precies? Ja, die zwarte schimmel, dat is een schimmel die eigenlijk gewoon in de omgeving voorkomt. En het is eigenlijk een soort stofzuiger in de zin dat het dode planten afbreekt en de onderdelen daarvan weer beschikbaar maakt voor de natuur. Dus het komt eigenlijk wijd voor, ook in compost bijvoorbeeld. En wij kennen hem hier in Nederland ook, hè? Ja, hij komt ook in Nederland voor, ja. Maar totaal ongevaarlijk? Hij is niet totaal ongevaarlijk, omdat we daar niet vaak, maar wel eens infecties mee zien. Ja. En waarom zijn er vooral mensen met COVID gevoelig voor deze zwarte schimmel? Ja, ik denk dat, dat bij COVID een aantal dingen samenkomen. We hebben natuurlijk veel gevallen nu gezien in India. En een van de zaken die naar voren komt is dat veel van deze patiënten suikerziekte hebben. En, dus dat is een factor. En ook is de behandeling van COVID zelf veranderd. In de zin dat daar ook afweeronderdrukkende middelen bij worden gegeven. En dat komt dan samen waardoor kennelijk een kans staat voor deze schimmel om infectie te veroorzaken. Ja. 3. Maar als ik u goed hoor, diabetes speelt echt een belangrijke rol hier. Ja, dus dit zijn natuurlijk ernstig zieke patiënten die op de IC liggen. Maar bij diabetes gaat het met name om diabetes die dus ontregeld is. Waarbij dus de bloedsuikers niet goed zijn ingesteld. En dat betekent dat er dus veel glucose of suiker beschikbaar is voor de schimmel. En wat ook gebeurt bij deze patiënten is dat ze vaak wat verzuren. En doordat het zuurder wordt, komt er ook ijzer vrij. En glucose en ijzer, dat zijn eigenlijk twee hele belangrijke voedingsstoffen voor deze schimmel. En dan zie je dus dat die soms de kop kan opsteken. 4. U zei het al, een mogelijke samenhang tussen die zwarte schimmel en het medicijn wat gebruikt wordt om COVID-patiënten te helpen, dexamethason, oftewel corticosteroïden, en dat daar je immuunsysteem van ontregeld raakt. Gebruiken we dat medicijn ook in Nederland bij de behandeling van COVID-patiënten? Ja, dat wordt ook in Nederland gebruikt. Het is zo dat we bij COVID zien dat een soort overactieve afweer ontstaat. En het blijkt als je dat dus dempt, met dat dexamethason afremt, dat patiënten daardoor een betere overlevingskans hebben. Dus dat is zeg maar een goede werking van het middel. Maar omdat je de afweer dempt, heb je ook weer dat je dus iets meer gevoelig bent voor schimmelinfecties. En dat is dus eigenlijk een nadeel van deze behandeling. Maar dat wordt in Nederland ook toegepast, ja. En nu is het in India zo dat die zwarte schimmel vooral de kop opsteekt rond dag 12 tot 18 van herstellen. Van dat COVID, als mensen COVID hebben. Ja, waar merken die mensen dat aan? Wat zijn de symptomen? Ja, die schimmel die, die zie je eigenlijk op twee manieren. Eén is dat het in de voorhoofdscholte zit en vanuit de voorhoofdscholte zeg maar verder de weefsels ingiet. Of vanuit de longen. En het is eigenlijk, moet je eigenlijk soort voorstellen als een soort gezwel. Omdat die schimmel die groeit en die, ja, die groeit door alles heen, zeg maar. Ook door bot en door allerlei weefsels. Dus het is een hele agressief groeiende schimmel. En hoe wordt die behandeld, die infectie? Je hebt dus geneesmiddelen die je kunt geven. Die dus werken tegen de schimmel. Het probleem is dat die schimmel, omdat die zo snel groeit, en dat er ook veel weefsel afsterft, dat je dus heel moeilijk bij de schimmel zelf kan komen als je patiënten medicijnen geeft. En daarom wordt het vaak gecombineerd door zeg maar de plekken weg te snijden. Dus door chirurgisch ingrijpen. Tot slot. 5. Ja, deze zwarte schimmel, verwacht u dat die ook naar Nederland komt? Ja, er zijn ook een aantal gevallen in Nederland nu bekend. Maar het is wel zeldzaam. Het komt heel weinig voor. Geen reden voor paniek? Geen reden voor paniek en in veel kleinere aantallen dan we nu vernemen vanuit India. Dank u wel. Klinisch microbioloog aan het Radboud UMC Paul Verwij over de zwarte schimmel in India. David Bowie op de radio, altijd goed, uit 1983. Let's dance. Pieter Omtzigt laat zich de komende 4 maanden vervangen als Kamerlid voor het CDA. Omtzigt zit thuis vanwege een burn-out en hij laat weten dat hij meer tijd nodig heeft voor zijn herstel. En de afgelopen weken is dat volgens hem niet gelukt, omdat zijn naam steeds werd genoemd in alle perikelen rond de formatie. Partijleider en fractievoorzitter Wopke Hoekstra snapt dat Omtzigt de tijd neemt. Ja, dat ik hem natuurlijk alle goeds toewens qua rust en qua gezondheid. En enorm hoop dat we hem, als die 16 weken klaar zijn, dat we hem dan hier weer in blakende gezondheid zullen terugzien. Ja, had u dit verwacht? Nou ja, we hebben natuurlijk regelmatig contact en hij heeft zelf ook aangegeven dat hij meer tijd, meer rust nodig had. We hebben de afgelopen weken natuurlijk ook niet bepaald bij geholpen. Dus ik snap heel goed deze beslissing. Ik vind het ook stoer dat hij dat aandurft. En ik hoop gewoon enorm dat hij gewoon zelf opknapt. En dat we hem allemaal ook de tijd en de ruimte geven om nu echt rust te nemen. Ja, want dat gaf hij ook aan in zijn statement. Zei, ik heb gevraagd om rust, maar toch is het veel over mij gegaan. Ja. Begrijpt u dat? Ja, totaal. Dat heeft natuurlijk hem ook in de weg gezeten. Dus ik hoop zeer dat hij de komende 16 weken, moet ik zeggen, echt kan opknappen. En laten we hem ook alsjeblieft met z'n allen die rust gunnen en geven. Veel mensen hebben toch de vraag, wat zijn de gevolgen hiervan voor de formatie? Ik heb steeds gezegd dat ik gewoon het woord voer namens de hele CDA-fractie. Dus daar is ook niks aan veranderd. Daar is hij ook, vind ik, in de media en door wat mensen erover gezegd hebben, echt af en toe tekort in gedaan. Hij neemt nu rust. Hij zal vervangen worden gedurende die 16 weken. En wij zullen gewoon ons concentreren op een eventuele formatie waarvoor geldt, wat ik ook vorige week heb gezegd. Dat ik me zeer wel kan voorstellen dat wij meepraten. En dat ik me ook zeer wel kan voorstellen dat wij uiteindelijk voor de oppositie kiezen. Maar dat staat hier echt los van. En die beslissende stem van Pieter Omtzigt, die toch heel veel stemmen heeft getrokken over wel of niet samenwerken met Rutte. Heeft hij dat met u medegedeeld, wat hij daarvan vindt, hoe hij erin staat? Nou, hij en ik hebben natuurlijk regelmatig en goed contact. En dat geldt ook voor Marnix van Rij, de partijvoorzitter. Maar dat zijn wel ook gesprekken tussen ons. En ik wil hem nu gewoon alle tijd en rust gunnen. Wij gaan ondertussen met de 15 leden van de fractie gaan we gewoon met het dagelijkse werk. En daar hoort uiteraard ook een eventuele formatie bij. Ja, dus u kunt gewoon aan de slag met formeren zoals u dat ook had gedaan als Pieter Omtzigt er was geweest? Zeker, maar voor de goede orde, dat kon ook al. Dus ik heb ook vorige week gezegd, toen ik bij mevrouw Hamer naar buiten liep, dat ik dat deed en doe namens de hele CDA-fractie. En natuurlijk gaan die dingen ook in heel goed overleg met hem. Maar het allerbelangrijkste is dat ik hem nu echt een goede periode van rust toewens. En heel erg hoop dat hij dan over 16 weken hier weer een hele goede gezondheid terug is. Dus niet ondertussen met één been meedoen aan de onderhandelingen? Nee, hij heeft aangegeven, geef mij nou rust. Gun mij ook die afstand. Ik vind dat hem dat ook zeer toekomt. Ik zou gewoon ook aan iedereen willen vragen, laten we hem die mogelijkheid geven, want dan is hij over 16 weken is hij ook weer in goede gezondheid terug. CDA-partijleider Wopke Hoekstra in gesprek met NOS-politiek verslaggever Marleen de Roy. En iets na 2:30 praten we erover door met Zini Özdil, die zelf met een burn-out kampte toen hij voor GroenLinks in de Tweede Kamer zat. Wetenschappers zijn erin geslaagd om een blinde man deels zijn zicht terug te geven dankzij een nieuwe gentherapie. Wetenschapsjournalist van Quest, Ariaan ter Braak, goedemiddag. Hallo. Ja, wat is er precies ontdekt? Het is nogal wat. Het is eigenlijk te gek. Wat ze hebben gedaan is gebruik gemaakt van optogenetica. Dat is eigenlijk een tak in de wetenschap waarbij je bijvoorbeeld een muis een cirkel kan laten rennen. Nou, hoe dan? Door een virus te injecteren. En dat virus brengt dan bepaalde cellen naar die delen in de hersenen toe. Die vervolgens geactiveerd worden als je er een lichtje op schijnt. Net zoals bij algen. Het zijn echt eiwitten die uit algen komen. Daarmee kun je dus eigenlijk de hersenen besturen. En dat is een hele aparte tak van de wetenschap. Nou, wat sommige wetenschappers dachten vervolgens, als deze cellen reageren op licht, kun je er misschien ook blinde mensen mee helpen. Maar een soort glow in the dark dan? Misschien. Het heeft er wel mee te maken. Maar kijk, het interessante aan deze is natuurlijk, vaak hebben blinde personen, die zijn genetisch blind, hun fotoreceptoren die werken niet meer, of die zijn verdwenen vanwege een of andere genetische afwijking, maar de hele infrastructuur daarachter, die is nog gewoon goed. Dus je bent in principe nog in staat om te zien, behalve dan ja, die receptoren. Dus wat ze hebben gedaan is een virus geïnjecteerd dat ook weer dat stofje op die receptoren, ja, laten we zeggen, plakte. Waardoor eigenlijk dus weer het oog lichtgevoelig wordt. En dan moesten die mensen een speciale bril op, waardoor alle visuele informatie werd omgezet naar een soort licht waar die receptoren dan op aan zouden slaan. En van daaruit gingen ze dan kijken. En dat duurde 7 maanden. En het was bij 1 iemand gelukt. Die heeft ook 7 maanden moeten trainen. En die kon op een gegeven moment weer bijvoorbeeld een voetgangers oversteekplaats zien. En toen ze hem meenamen naar het laboratorium, kon hij glazen zien staan en aanraken. Het was allemaal heel miniem, maar het was wel uniek, omdat hij daarvoor eigenlijk helemaal niks kon zien. Maar het is dus eigenlijk een nieuwe manier van je hersenen om te leren zien met een nieuwe soort ontvanger. En dat is wel heel tof. Dus ja. Wat er allemaal bij komt kijken, bij zien, dat krijgen we steeds beter in kaart. Ja, ook. Maar heel veel dingen wisten we natuurlijk al. Want we weten heel goed wat er gebeurt als je oog licht vangt. Je hebt het fotoreceptor, dat wordt op een gegeven moment omgezet in zenuwcellen wordt het aangeslagen. Er wordt een signaal gestuurd naar de hersenen. En dan wordt er vervolgens zicht gevormd. Maar die laatste paar stappen, die kunnen de meeste mensen gewoon. Het is echt gewoon die receptoren. En als je daar iets op kan verzinnen, dan kun je heel veel mensen helpen. Dus dit is echt top. Er is nog heel ver weg qua echt mensen laten zien. Maar wetenschappelijk gezien is het natuurlijk te gek. Het is hoopgevend, maar inderdaad, wat je zegt, het is nog totaal niet in te schatten wanneer hier gebruik van gemaakt kan gaan worden. Nee, maar het feit dat hij al iets zag betekent wel dat er een soort van opening is eigenlijk, hè, om op voor te bouwen. Ja. Dat is wel heel spannend. En ik vind het ook heel vet bedacht. Gewoon het hele principe. Ja, en dan ander nieuws op het gebied van licht en schijnen. De nachthemel wordt steeds lichter. Ja. En we hebben het wel vaker natuurlijk hier gehad ook over het puinruimen en zo. Heeft dat er ook mee te maken? Ja. Jazeker. Ja, kijk, wat het nu is dat er jaarlijks volgens mij honderden tot duizenden satellieten bijkomen en die reflecteren licht. Daarnaast heb je inderdaad, wat je zegt, ook heel veel ruimteafval. Dat reflecteert ook licht. En wetenschappers hebben dus berekend met allerlei modellen en met de data die ze hebben van al het ruimtepuin en alle satellieten die om ons heen zweven, maar ook meegenomen wat het maanlicht is en dat soort dingen. Dat inderdaad, als je gewoon door het donker heen loopt, dat op sommige plekken het eigenlijk in de nacht 10% lichter is. En dat is dan een afschatting van de laagste waarde. Dus het zal alleen maar meer worden. En dat is eigenlijk heel raar. Want je ziet het ook niet op het blote oog. Net zoals je bijvoorbeeld niet een zaklamp ziet als je die achter je rug aanzet. Maar je ziet het dan wel dat de kamer iets lichter wordt. Nou, dat effect, heel miniem in de atmosfeer, treedt ook op 's nachts. Doordat er dus heel veel en steeds meer satellieten bij komen. Want er zijn nu steeds meer van die constellaties. Hè, dus van die systemen van satellieten die samenwerken. En dat zullen er op den duur 20.000, 30.000 worden. En dat zorgt dus voor heel veel weerkaatsing van licht. En vooral sterrenkundigen bijvoorbeeld, die vinden dat heel vervelend. Omdat als jij een luchtfoto maakt, of je doet metingen, en daar komt licht voorbij, en dat is dan vaak bijvoorbeeld licht van de zon dat weer wordt gereflecteerd door een satelliet. Ja, dat is heel vervelend voor je metingen. En daarnaast is het ook, kan het ook gevolgen hebben voor nachtdieren. Dat weten ze nog niet. Het is de eerste keer dat een dergelijk onderzoek heeft plaatsgevonden. Maar daarbij, en dat is natuurlijk wat mij betreft het grootste argument, vind ik ook dat iedereen het recht heeft op een schoon hemel. Dus dat is wel zorgwekkend allemaal. Dat zal ook alleen maar meer worden. Dus we weten ook niet wat de gevolgen ervan zijn. Dus dat is wel interessant, ja. Maar een voordeel kan toch wel zijn dat het energiebesparend is? Dat 's nachts de verlichting bijvoorbeeld minder sterk aanhoeft? Ja, maar dan aanhoeft. Heb je het echt over dat. Dan zou het heel veel lichter moeten worden. Ik denk gewoon aan mijn eigen portemonnee. Ja. Ja. Ik denk meteen, misschien wel slecht voor de nachtrust. Ja, ook. Ja, nee, maar als het echt, je moet je voorstellen dat als dit echt zou resulteren in dat het echt altijd licht zou zijn, dan zou dat ook rampzalig zijn voor het milieu waarschijnlijk. En dan zou het nog heel veel andere effecten hebben. Ja, nou, voor de natuur, hoe schadelijk is het? Ja, dat is niet onderzocht. Maar ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld bepaalde nachtdieren wel de duisternis nodig hebben. Maar dat weet ik niet. Ja, dat kun je onderzoeken. En je kunt natuurlijk ook afvragen of het überhaupt wel goed is als straks alles altijd verlicht is. Ja, ik denk het niet. Maar wat moeten we er tegen doen, behalve dus dat puinruimen in de ruimte? Ja, nou, minder satellieten lanceren. Maar dat is ook de oproep die wetenschappers doen. Van, er is niet echt een overkoepelende organisatie die zegt dat we mogen maar zoveel lanceren. En totdat dat er is, blijven mensen maar gewoon dingen de ruimte inslingeren. En is er niet echt een discussie gaande over, joh, moeten we hier wel mee verder? En moeten we eens een keer niet gewoon met z'n allen heel gestructureerd kijken naar wat voor schade dit kan veroorzaken? Dat is er niet. Dus dat is wel jammer. En dit is eigenlijk bedoeld om misschien ook weer een beetje dat in de aandacht te brengen. Ja. En over biodiversiteit gesproken. Soms kom je zo'n onderzoek tegen waar je blij van wordt. Al 140 jaar geleden is er een onderzoeker geweest die zo slim is geweest om zaadjes afgeschermd onder de grond te bewaren. Ja. Vertel. Ja, dat is echt heel leuk. 1879 was het toch? Ja, het was een botanicus die heeft toen 20 flessen vol met zaden gedaan eigenlijk. En die heeft hij vervolgens een beetje aardbei gedaan en begraven onder de campus van de universiteit waar hij werkte. Met de bedoeling dat elke 20 jaar zo'n fles werd opgegraven. En dan werd er gekeken naar of die zaden nog levensvatbaar waren. Dus als je ze dan plant, komen er dan nog planten uit. Dus 20 jaar, voor mij was dit nu de 7e keer, 140 jaar later. Dus nu hebben ze die ook geplant en dan komt er inderdaad mosterdkruid is eruit gekomen en nog 2 andere planten waarvan ze niet weten wat het is. Maar er zijn ook allerlei zaden die hebben het niet overleefd. Wat zat er allemaal in? Mosterdzaad en witte klaver en dat soort dingen. Maar die hebben het allemaal niet overleefd. Dat is wel heel interessant, omdat je dan heel goed kan zien, ja, welke kruiden en planten heel hardnekkig zijn. Dus dat is wel heel geinig. En het is heel tof, omdat wetenschap is natuurlijk van wat we hedendaags doen ook heel erg voor de toekomst. En dit is echt zo'n directe manifestatie daarvan. Iemand die echt dacht van, ik heb jullie hulp nodig, mensen, in de toekomst. En we gaan kijken hoe deze zaden overleven. Het is heel tof, heel maar leuk. Maar kruiden die hardnekkig zijn, waar is het nog meer nuttig voor? Sorry? Nou ja, kruiden die hardnekkig zijn, zei je al, maar wat meer? Het is heel handig om te weten welke planten hardnekkig zijn. Want je ziet bijvoorbeeld ook in Nederland, langs de snelwegen, zie je dezelfde soort planten ook ontstaan als de biodiversiteit vaak een paar tikken te verduren krijgen. Dus daardoor weet je van, oh, deze planten die kunnen wel wat aan. En andere planten zijn heel gevoeliger, veel gevoeliger. Dus dat betekent dat je op den duur misschien in kaart kan brengen van, goh, deze planten lopen gevaar en die kun je dan weer opslaan. Wat ook gebeurt trouwens. In Spitsbergen heb je een gigantische kluis van allerlei zaden. Maar het is heel interessant om te kijken van, goh, hoe gevoelig is dat allemaal? En het is aan zich ook gewoon qua wetenschapsding is het gewoon heel leuk. Ja, want wat mij verbaast is, eigenlijk weten we nog vrij weinig over waarom het ene zaadje wel ontkiemt, ja, en het andere niet. Nee, dat is heel grappig. Dat zijn ze ook aan het onderzoeken. En dat ligt dat dan aan de genetica van bepaalde eiwitten. Daar zijn ze mee bezig. En daar is natuurlijk heel veel over te vertellen. Maar bij sommige van de planten weten ze niet eens wat voor soort het is. Want ze zijn net uitgekomen. Dus daar zullen vast nog wel onderzoeken over komen. Dus dat is wel heel interessant, ja. En die langdurige wetenschappelijke onderzoeken. Ja, heb jij zelf wel eens iets begraven? Dat je dacht van, nou, dit moeten ze over 30 jaar gaan opgraven? Dat is echt van enorm wezenlijk belang. Nee, ik zou willen dat ik zo scherp van geest zou zijn. En zoveel vertrouwen zou zijn hebben in de toekomst dat ik dat zou doen. Maar nee, heb ik nooit gedaan, nee. Je hebt zeker iets verstopt in je kamer. Ooit een keer naar boven komt. Een zwarte schimmel, nee. Ja. Nou. Hey, over dat Spitsbergen, dat is overigens wel een apart iets. Dat is een soort zaadkluis die daar is. Hè? 20 graden onder nul. Dat is tegen aardbevingen, overstromingen, bestand. Ja, dat is dus bijvoorbeeld als je, stel je voor, ergens op de wereld vindt de natuur aan plaats en daar is al het biodiversiteit, alle planten zijn daar weggevaagd en sommige planten zijn er dan niet meer. Dan heb je daar dus nog een soort van kopietje liggen die je kan gebruiken om dat weer terug te krijgen. Ik zeg het nu heel platgeslagen hoor, omdat we kort zitten in de tijd. Maar dus dat is wel heel tof. Dus eigenlijk alle zaden liggen daar. Het is echt de Noah's Ark van zaden, zeg maar. Dus dat is heel tof. En over 140 jaar praten ze over dit jaar, 2021, wat er allemaal is gebeurd. En begraven. Dankjewel, Adriaan Ter Braak van Quest. You live the dream, but you're still a dreamer. Your grass is full, but you're never fulfilled. Your grass is green, but their grass is greener. You'll never make it to the top of the hill. If this ain't enough, I don't know what you're waiting for. Is it money? Is it love? Is it something, but you're just not sure? Well, I don't know what you're hoping to find, but a happy heart for mine. And if this ain't enough, then I don't know what you're waiting for. I just don't know what you're waiting for. You've come so far, but you keep pushing farther. You've won the battle and you've won the war. Feel the burn, but you keep pushing harder. But who the hell are you doing it for? If this ain't enough, I don't know what you're waiting for. Is it money? Is it love? Is it something, but you're just not sure? Well, I don't know what you're hoping to find, but a happy heart and a peaceful mind. And if this ain't enough, then I don't know what you're waiting for. I just don't know what you're waiting for. Some people got it all, but never see what's under their noses. You've got a beautiful garden, but you never stop to smell the roses. If it's stick or twist, then twist if you must, I suppose. But only if you're sure. It's really too big to ignore. I just don't know what you're waiting for. Don't know what you're waiting for. I don't know what you're waiting for. Don't know what you're waiting for. Passenger, I'm what you're waiting for. Straks oud-Tweede Kamerlid Sini Özdil over wat hij noemt de burn-out-fabriek in Den Haag. Aanleiding de ingelaste pauzes van Kamerlid Pieter Omtzigt en demissionair minister Bas van het Woud. Is de werkdruk in Den Haag inderdaad te hoog? Het aantal personal trainers is in 5 jaar meer dan verdubbeld. En dus neemt het aanbod toe, maar ook de vraag, zeker in tijden van corona. Hoe weet je nou of je een goede personal trainer in de arm neemt? NPO Radio 1. 3, het nieuws met Liesel Thomassen. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen. Er liggen nu 1681 mensen in het ziekenhuis, 14 minder dan gisteren. Van hen liggen 579 coronapatiënten op de intensive care, en dat zijn er 19 minder dan gisteren. Dat de voortvluchtige militair Jurgen Konings zware wapens uit een kazerne kon meenemen wijst op grote fouten binnen het Belgische leger, zei de Belgische minister van Defensie op een persconferentie. Er komt een onderzoek. Konings wordt gezocht vanwege het bedreigen van onder meer de Vlaamse viroloog Mark van Ranst. De gezamenlijke GGD's willen minimaal 600 miljoen euro extra krijgen van het volgende kabinet. In een brief aan informateur Hamer schrijven ze dat de coronacrisis heeft laten zien dat de Nederlandse basiszorg ernstig is verschraald en dat investeren in de voorzienbare gezondheidsrisico's te lang is nagelaten. En een supporter van NAC die zondag onwel werd tijdens rellen na de play-offwedstrijd tegen NEC in Breda is overleden. De man werd ter plekke gereanimeerd en de hulpverleners werden daarbij gehinderd. Ze werden door NAC-relschoppers bekogeld met stenen en vuurwerk. 12 agenten hebben tot nu toe aangifte gedaan van zware mishandeling, dan wel poging tot doodslag. Dankjewel, Lieselot. Gaan we naar Bianca Damink voor de ANWB Verkeersinformatie. En er zijn flinke problemen naar en rond Eindhoven. Het staat daar compleet vast door een ongeluk op de A2. En dat gebeurde vanuit Maastricht naar Eindhoven. Het staat vast tussen Maarhezen en knooppunt De Hocht. Je hebt er behoorlijk wat oponthoud, want er zijn 2 rijstroken dicht. En ook op de N2 staat het daardoor helemaal vast van Maastricht naar Eindhoven. Op de omliggende wegen staat het inmiddels ook vast, zoals op de A67 vanuit Venlo. Vanaf de afrit Zomeren sta je al in een lange file daar. Je kunt dus beter omrijden. Je kan Venlo aanhouden over de A73. Wat ook opvalt is de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Daar staat het vast voor Rotterdam-Noord door een ongeluk. De weg is net wel weer vrijgegeven. Je hebt nog 10 minuten vertraging daar. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. Pieter Omtzigt laat zich de komende 16 weken vervangen als Kamerlid. Dat meldde de CDA'er vanmiddag op Twitter. Hij liet in februari weten oververmoeid te zijn en gas terug te nemen. En gisteren werd bekend dat ook demissionair minister Bas van het Woud van VVD van Economische Zaken thuis zit met een burn-out. Wat gaat er mis op het Binnenhof? Voormalig GroenLinks-Kamerlid Sini Özdil, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Ja, raammakers, Van der Molen, Bruno Bruins. Voorheen hoorde je er nooit iets over. Over nou ja, wat er allemaal gebeurde in Politiek Den Haag. Nu wel. Is het taboe eraf? Ja, ik hoop het. Ik hoop het. De Nederlandse Tweede Kamer, volgens mij überhaupt de Nederlandse samenleving, is langzamerhand een burn-out fabriek aan het worden. En ja, taboe erop om daarover te praten in het openbaar. Met name door politici is hopelijk hiermee verbroken. Maar een burn-out fabriek, is het wel iets van de laatste tijd dat het gebeurt bij Kamerleden? Ja, het is iets dat ja, elk jaar eigenlijk toeneemt. En ik ben er toevallig nu onderzoek over aan het doen voor een boek. Ik heb zelf ook een burn-out gehad toen ik Kamerlid was. En er zijn ook heel veel Kamerleden en politici die overigens een burn-out hebben of heel erg overspannen zijn en die gewoon doorgaan, wat ook begrijpelijk is vanwege de situatie. En wat is de situatie? De Nederlandse Tweede Kamer heeft zich eigenlijk de afgelopen 10, 20 jaar wegbezuinigd. Dat wordt nauwelijks over gepraat. Maar wisten jullie dat er geen enkel democratisch land in de wereld is inmiddels met zo weinig ondersteuning per Kamerlid als Nederland? Het is echt schrikbarend. Als je geluk hebt als Kamerlid in Nederland, heb je misschien 1 beleidsmedewerker voor jezelf. En dan moet je tegen de honderden ambtenaren van al die ministers gaan opboksen. In al die debatten, in al die commissievergaderingen, technische briefings, plenaire debatten, commissiedebatten, noem het maar op. Het is gewoon niet meer te doen. Even terug, Sini, naar jouw eigen ervaringen. Want in de vorige kabinetsperiode was jij zelf Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Wanneer was het moment dat jij bij jezelf merkte van, het gaat niet goed met me? Het interessante aan een burn-out is, kijk, vooral ik er zelf tegenaan liep, geloofde ik er niet echt in. Ik dacht van, Mijn vader werkte 12 uur lang per dag in een fabriek. Had hij een burn-out? Nee, het is gewoon een modegril van onzekere millennials, dacht ik. Maar het punt van een burn-out is... het gaat niet per se om hoeveel uren je werkt. Het gaat om de vraag, kun je uitschakelen in je hoofd? Kun je in de weekenden, in de avonden iets anders gaan doen? Concentreren op iets anders? En als dat niet meer het geval is... dan verdwijnt een soort van gelukstof in je hersenen. Het is neurologisch. Nou, hoe merk je het? Nou, op het werk... Vaak is het zo dat mensen dat niet laten merken op het werk... omdat je gewoon doorgaat. Maar wat er gebeurde was, ik werd prikkelbaar in mijn persoonlijke leven... richting bijvoorbeeld vrienden en familie. Zij merkte echt een verandering in mijn prikkelbaarheid, zeg maar. En ik ontkende het eerst. Maar op een gegeven moment ga je toch te raden van wat er aan de hand is. En dan, dan ontdek je het. En dan heb je natuurlijk de vraag van, wat ga ik hiermee doen? Ga ik hiermee naar buiten treden of hou ik het bij mezelf? Ja, ik heb er toen zelf voor gekozen, toen ik er een paar maanden tussenuit ging... om het niet aan de grote klok te hangen. Dus ik liet communiceren dat ik gewoon ziek was en dat ik een tijdje rust nam. Omdat ik ook toen ook dacht, ik ben er heel eerlijk over, het is een burn-out. Nou, als ik dat meteen eerlijk zeg... gaan mensen misschien denken, nou, hij kon het niet aan of hij is niet geschikt. En dat is een onderdeel van het taboe. Nou, toen journalisten eenmaal vroegen wat er aan de hand was... heb ik het wel eerlijk verteld ook toen. Maar ik snap heel goed dat in zo'n onzeker en eigenlijk ook onveilig vak... als Tweede Kamerlid, als politicus, er een taboe op heerste. Maar ik hoop dat dat taboe nu voorbij is. Zometeen eventjes meer over dat taboe. Maar toen jij dus wel naar buiten trad met van ik heb een burn-out... hoe werd er toen gereageerd in Den Haag en door collega's? Nou, dat verbaasde me dus enerzijds op een positieve manier... maar tegelijkertijd ook weer niet. Er kwamen heel veel collega's naar me toe. Ook collega's die al heel lang Kamerlid zijn, heel ervaren. Die zeiden allemaal tegen mij van, dit hebben wij ook gehad, weet je wel. Helaas hoort het erbij. Dus dat gaf me weer... een soort van geruststelling van dat het niet aan mij lag. Maar tegelijkertijd dacht ik van toen meteen al van... hé, wacht eens even, dat is toch eigenlijk heel raar. Wat voor systeem zit hierachter? Hoe kan dat nou? Ja, heeft je jezelf onzeker gemaakt misschien? Wat zegt u? Heeft je misschien wat onzekerder gemaakt? Of heb je daar geen last van gehad? Nee, juist niet. Juist van hoe meer ik erachter kwam... dat het eigenlijk dat het niet komt door de individuele Kamerleden zelf. Het is niet, dat is nou een grote misvatting in Nederland... überhaupt denk ik aan burn-outs... Mm-hmm. Heel vaak zie je dat je, ook bij gewone mensen die in een burn-out belanden... ga maar bij een coach of je moet iets aan jezelf veranderen en dan komt het goed. Nee, we hebben te maken met een systeem dat van Nederland een burn-out-fabriek heeft gemaakt. Zelfs in de Tweede Kamer. En ik vind dat we daarover moeten praten. Ja, nou goed, dan gaan we daar eens even over doorpraten. Want het gaat dus mis in Den Haag. Jij zegt al, er is zo weinig ondersteuning voor Kamerleden. Het is zelfs bijna uniek in Europa. Nou ja, waar begint dat? Moeten er te veel moties worden behandeld? Nou, kijk, dat is dus het interessante. Nou, moet je voorstellen, de afgelopen 20 jaar heeft de Tweede Kamer zichzelf eigenlijk een beetje wegbezuinigd. Dus je hebt nauwelijks ondersteuning. Tegelijkertijd ben je Tweede Kamerlid geworden vanwege een ideaal om toch dingen te doen. En ook nog eens, dat is heel belangrijk, de vraag of je weer op de lijst komt bij de volgende verkiezingen. Dus je moet jezelf profileren. Nou, je kunt bijna het handwerk niet meer doen. Je hebt zoveel debatten, maar je hebt misschien één medewerker, Max. Wat blijft er over? Ik heb het ook gedaan, dat doen heel veel Kamerleden. Je gaat moties indienen. En een motie voor de mensen thuis betekent een vrijblijvende oproep aan het kabinet. Er worden inmiddels in Nederland bijna 5000 moties per jaar ingediend in de Tweede Kamer. Voor jullie begrip, in de jaren 90, als er een keer één motie werd ingediend, was het voorpagina nieuws. Ja. Maar hoe komt dat? Omdat dat een van de weinige middelen is die je als Kamerlid hebt om nog jezelf te profileren, om iets te agenderen. Een ander ding is. Het aantal debatten dat op de agenda staat in de Nederlandse Tweede Kamer... is zo, hoe zeg je dat, ontploft. Als je nu een debat agendeert, ben je misschien over 1,5 jaar aan de beurt. Want dat is ook een van de manieren om jezelf te profileren zonder ondersteuning. Je vraagt een debat aan over een onderwerp dat in de media is... en hopelijk krijgt dat aandacht. Dus de Tweede Kamer is zichzelf ook gek aan het maken hiermee. Door zichzelf zo weinig ondersteuning te gunnen, creëer je een soort van fuik... waar je elkaar dag en nacht bestookt met moties, met debataanvragen... met kamervragen, meters lang. Ook bewindspersonen, staatssecretaris en ministers... moeten dan die hele molen gaan meedoen. Terwijl het echte handwerk, de echte democratie... misschien onderbelicht blijft. Ja, en dus is er een soort van screenshot-cultuur ontstaan. Ja, ik noem het de screenshot-democratie. Want wat je dan doet, ik heb het ook gedaan... dus je dient een motie in elke week bij elk debat of meerdere moties. En dan zijn er stemmingen over de moties. En dan maak je een screenshot van de stemmingsuitslag. En dan roep je op sociale media schande dat die en die partij die niet voor heeft gestemd. Dat werkt ook wel. Je krijgt er vaak media-aandacht mee. En het is ook goed voor, om je achterban te bedienen. Maar dat is dus niet omdat Kamerleden dat daar zelf voor kiezen. Je hebt geen instrument meer om iets anders te doen, eigenlijk. Vanwege dat totale gebrek aan ondersteuning. Het is echt schrikbarend om erachter te komen hoe weinig Nederlandse Kamerleden ondersteuning krijgen. Het is nergens anders zo. Nu heeft Pieter Omtzigt vandaag getwitterd: de komende 16 weken laat ik mezelf vervangen. Hoe lang heeft het bij jou geduurd, die burn-out? Nou ja, ik vraag me af of een burn-out ooit echt voorbij gaat. Ik heb er zelf uiteindelijk 2,5 maand uitgezeten. Je leert ook veel. Dus bijvoorbeeld het besef van, hey, als er een werkomgeving is die onzeker en onveilig is, hoe ga je daar dan mee om? En ja, een van de trucs is om dan te proberen om toch in de avond en de weekenden je geen zorgen te maken. Dat is lastig. Maar dat is uiteindelijk een pleister. Ik denk dat we meer moeten kijken naar, om een woord te gebruiken, het virus, de oorzaak achter die burn-out-fabriek in Nederland. En dan moeten we gaan praten over Nederland weer een wat normaal land maken. Meer zekerheid op de werkvloer, ook in de Tweede Kamer. Want Omtzigt zei ook, echt rust nemen is niet gelukt. Want de Kamerdebatten gaan over hem, er wordt over hem gespeculeerd. Ja. Dus ja, op het moment dat het steeds over hem gaat, kan hij dat niet uitschakelen. Dus is wat wij nu doen, dus weer over die burn-out praten en weer zijn naam noemen, is dat eigenlijk precies hetgeen wat we niet moeten doen? Nou ja, ik denk van, ja, kijk, waar Omtzigt volgens mij op doelde was, en ik begrijp dat heel goed. Kijk, bij hem speelden nog andere dingen. Kijk, hij is nou een van de weinig Kamerleden die wel ondersteuning heeft kunnen regelen voor zichzelf. Hij is al sinds 2003 Kamerlid. Maar Omtzigt is jarenlang letterlijk voorgelogen. Hij kreeg leugens als antwoord op Kamervragen die hij stelde over het toeslagenschandaal. Vervolgens is in de afgelopen weken in de media overal gespeculeerd van, nou, Omtzigt gijzelt de formatie, terwijl die man overspannen thuis zit vanwege die idealen die hij heeft. Dus kort samengevat, de totale onveilige omgeving in Den Haag is bij Omtzigt echt keihard neergedaald. En ik snap heel goed dat hij zich onveilig voelt en dat het nog meer tijd gaat kosten om te herstellen. Nog advies voor thuiszittende Kamerleden? Ja, ik heb eigenlijk geen advies voor hen. Behalve dan dat als ze terug zijn, dat ze ook met andere Kamerleden eens een keer gaan zorgen. Want de Kamer is er zelf verantwoordelijk voor om per Kamerlid, ik zeg maar wat, het gemiddelde van Europa, 10 beleidsmedewerkers te regelen. Het kost niet veel geld. Regel voor jezelf dat er weer lucht komt in je werk en in de Nederlandse democratie, waardoor het geen burn-out-fabriek en een screenshot-democratie meer wordt, maar waardoor je weer echt je werk kan doen. Regel het. Ja. En voor de omgeving van die Kamerleden wel of geen appje sturen? Ja, ik ga daar niet over. Daar gaan de mensen zelf over. Ja. Voor iedereen is het anders. Ik vond appjes fijn toen ik in een burn-out zat. Dan heb je nog een beetje aanspraak met vrienden en familie. Dus dat is voor iedereen anders. Dankjewel. Voormalig GroenLinks-Kamerlid Ginny Özdil over voor je openhartigheid over het thuiszitten van Kamerleden. Billy Joel uit de jaren 80 en Uptown Girl. De Belgische minister van Defensie en de stafchef van het leger hebben toegegeven dat er in het leger grote fouten zijn gemaakt in de zaak van de voortvluchtige militair Jurgen Konings. Die wordt gezocht voor het bedreigen van viroloog Mark van Ranst. NOS-correspondent Kiesja Hekster in Brussel. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er misgegaan? Nou ja, ze hebben inderdaad toegegeven dat er grote fouten gemaakt zijn, maar door wie en wie daarvoor verantwoordelijk is en wat er precies allemaal mis is gegaan, daar wilden ze eigenlijk niet echt toelichten. Want ze zeggen er is een onderzoek bezig, er is een parlementaire commissie die zich erover gaat buigen. Die gaat daar dus naar kijken en ze willen afwachten tot die meer weten voordat ze ook meer gaan communiceren naar het publiek. Hij is al meer dan een week onvindbaar. Hoe staat het met die zoektocht? Ja, ieder spoor ontbreekt nog. En de minister van Justitie en de stafchef die wilden eigenlijk daar ook niet zoveel over kwijt. Dat brengt natuurlijk wel allerlei spanning met zich mee. De afgelopen dagen bijvoorbeeld zag je dat op Brussel-Noord het station al ontruimd is, omdat iemand dacht dat hij Jurgen Konings daar zag. Er is op dit moment een EU-top aan de gang. Heel veel politie en militairen op straat. En ja, ze wilden dan wel niet toegeven wat er fout is gegaan. Maar het is natuurlijk duidelijk dat iemand die op die terroristenlijst stond, dat die aan wapens kon komen, dat dat natuurlijk helemaal niet de bedoeling was. En ze hebben wel gezegd ook dat politie en justitie, de bedoeling is dat die mensen op die lijst in de gaten houden. Maar dat dat waarschijnlijk niet goed genoeg gebeurd is. Nou ja, dat lijkt wel, want hij kon gewoon dus met die wapens de kazerne uitlopen. En nou hebben ook veel Belgen openlijk hun steun uitgesproken voor Konings. Hoe reageert de overheid daarop? Ja, de overheid die spreekt daar alleen maar in termen van afkeuring over natuurlijk. Die zeggen, jullie moeten deze man niet verheerlijken. Het is geen filmfiguur. Iedereen denkt natuurlijk aan Rambo. Maar dit is echt iemand met kwaad in de zin die gevaarlijk is. Dus zij maken zich daar ook echt zorgen over. Er was ook een Facebookgroep aangemaakt die steunbetuigingen aan Jurgen Konings uitsprak. En die had al meer dan 40.000 leden. Nou, die Facebookgroep die is inmiddels verwijderd op gezag van Facebook, omdat ze zeggen dat die het beleid ten aanzien van gevaarlijke individuen en organisaties geschonden heeft. Maar goed, je kunt zo'n Facebook weghalen, zo'n groep. Maar die steun die blijkt er dus wel degelijk te zijn. En daarvan zeiden de minister van Justitie en de stafchef van Defensie op de persconferentie ook nog maar eens een keer: doe dat niet, die goedkeuring, want voor extremisme in het leger is geen plek. Kiesja Hekster vanuit Brussel, dankjewel. Blok en Twan. Tot 4 uur. Op NPO Radio 1. These machines are always running like the rivers and the clocks. And these wheels don't get tired of turning on and on and up and up. And everybody's going somewhere, something's always going on. We barely blink, we might miss out on so much laughter, so much fun. We want our names on all the lists, don't really mind if they're misspelled. If nobody takes a picture, we take pictures of ourselves. Look at us, look how we shine, look how we celebrate our time. The greenest grass, right at our feet. Look how we skip from peak to peak. So we drift them downstream. To bear the sound of silence, so we get bored quite easily. Have you heard this song? I found it. Like it, like me, please. And we'll fast forward to the chorus. Join the choir, spread the words. I'll take my finger off the trigger, just take yours off the trigger first. Look at us, look how we. Oh ja, 2016 en Hit My Heart. Blok en Twan. Consumentennieuws. Jij hebt een personal trainer, hè, Twan? Ja. Hoe lang al? Al een jaartje of 5, zie ik. Dankjewel. Ik heb hem niet nodig, dankjewel. En hoe heb jij diegene geselecteerd? Nou, die was actief bij mij in de sportschool. En nou ja, toen zag ik een tijdje aan het werken. Toen dacht ik, ja, nou, daar zie ik wel iets in. Daar wil ik wel training van hebben. En wat is nou de meerwaarde voor jou? Want jij traint ook alleen, toch? Ik train meestal alleen. Of soms traint er wel eens een vriend of een kind van mij mee. Een zoon of dochter. Maar ook zonder trainer, toch? Ja. Nou ja, hij kan je wijzen op dingen die je verkeerd doet. En vooral nou ja, dat je geen blessures oploopt. Dus daar let ik vooral op, ja. Het aantal personal trainers is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Ronald Wouters van NL Actief, de branchevereniging van de erkende en ondernemende sport- en beweegbedrijven in Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Een flinke stijging. Is die nou puur te verklaren vanuit de corona-epidemie en ja, dat we het allemaal bewust zijn van het feit dat we gezonder moeten zijn en fitter? Ja, dat heeft het wel versneld, denk ik. De groei was al gaande voor COVID-periode. Maar we zien wel dat mensen zich meer bewust zijn van om eigen initiatief te nemen, eigen verantwoordelijkheid om aan je gezondheid en vitaliteit te werken. En daarvoor een professional in de hand te nemen. En stel, ik zou zelf personal trainer willen worden vanaf morgen. Ben ik het dan gewoon meteen? Ja, het is een vrij beroep. Net als vele andere beroepen in Nederland. Nou, om wat voorbeeld te geven. Een kapper, hovenier, schilder, stucadoor. Je mag je er morgen allemaal voor uitgeven. Dat is één groot verschil. Ik denk als ik me morgen uitgeef als jouw kapper, dat ik geen klanten overhoud. En als personal trainer ja, is dat wat makkelijker. Want dan hoef je alleen enthousiast te zijn, jou te motiveren en te zorgen dat je 5 dagen spierpijn hebt. En dan ben je voor veel mensen al een goede trainer. Ja, dus ja, het klinkt makkelijk inderdaad. Maar ondertussen heb je toch een verantwoordelijkheid als personal trainer. Want je gaat om met de gezondheid van mensen, ja. Absoluut, ja. En dat is ook waar wij onze verantwoordelijkheid hebben genomen als sector. Om door zelfregulering ons eigen BIG-register te ontwikkelen. We kennen allemaal van de paramedici in Nederland dat zij in een BIG-register zitten, bij wet geborgd. Wij hebben ons eigen, tussen aanhalingstekens, BIG-register. Daar zitten inmiddels 4000 of meer 5000 professionals in. Waar je als consument altijd even kan checken of je te maken hebt met een vakman of vakvrouw. Ja, oké. Okay. Maar dat wordt echt ook wel gecheckt? Nou kijk, mensen zijn zich er niet van bewust. En misschien na deze radio-uitzending wel. Want mensen weten dat vaak niet, dat het een vrij beroep is. Ja. En je kan het als klant zelf ook niet zo goed toetsen. In ieder geval op de vakinhoudelijke kennis. En het is net wat je zegt, je werkt aan de gezondheid en vitaliteit van mensen. Het is een verantwoordelijk beroep. Ja. Maar dit is niet zomaar een alarmbel om te zorgen dat nou ja, de inkomsten van een erkende professional personal trainer worden beschermd. Nou kijk, als je je niet van bewust bent, dan check je dat niet. Wij werken wel samen met steeds meer organisaties uit het maatschappelijk middenveld. Moet je denken aan Reuma Nederland. Hè. Er zijn 1,2 miljoen mensen in Nederland met Reuma. Bewegen is heel belangrijk, ook voor deze groep. In onze samenwerking heeft Reuma Nederland als eerste gevraagd van ja, wat is nou een erkende trainer en hoe borgen jullie dat? Nou, ze waren snel tevreden over ons register. En wat je dan ziet is dat er straks mensen worden doorverwezen. Maar die worden wel gewezen om eerst eens in dat register te kijken of je te maken hebt met een vakman of een vakvrouw. Dus die bewustzijn die komt steeds meer. Alleen ja, ik hoor jou net ook zeggen dat je een personal trainer hebt. Ik denk dat jij je nooit afgevraagd hebt of jouw trainer een erkende trainer is. Nee, dat klopt inderdaad. Nee. Maar ik bedoel, ik heb wel gezien bij andere personal trainers dat inderdaad blessures liggen op de loer, om het zo maar te zeggen. Je merkt toch wel ja, of iemand daar redelijk bedreven in is of niet. En, ja, en niemand heeft inderdaad een papier daarvoor. Nou kijk, het wil niet zeggen als je niet in het register zit dat je geen goede trainer bent. Laat ik dat vooropstellen. Het is alleen de dingen die jij zelf niet kan toetsen bij een trainer. En een trainer is vandaag de dag meer dan alleen de fysieke trainingen doen. Hè. Hij heeft ook verstand van voeding, van slaap, van hoe je kunt ontspannen. Stress is een belangrijke factor. Dat was net ook in jullie uitzending. Dus een personal trainer is meer een leefstijlcoach. En als jij wil weten of die op al die facetten verstand van zaken heeft en dat onafhankelijk getoetst is, dan is ons register wel van belang. Moet het niet gewoon een beschermd beroep worden, personal trainer? Nou, dat is onze eerste inzet geweest. Omdat het zeker om gezondheid en vitaliteit gaat. En anders een wildgroei ontstaat. Maar goed, in Nederland hebben we nou eenmaal vrije beroepen. En daar hoort ons beroep ook nog steeds bij. Dus hebben we zelf het initiatief genomen om dat te borgen. Dus als mensen in fitnet.nl kijken. En ik denk dat steeds meer mensen dat gaan doen. En dat ook steeds meer trainers zich gaan registreren. Wat ook heel belangrijk is om te weten. Want ik kan me voorstellen dat mensen straks gelijk gaan kijken. Hey, is mijn trainer gecertificeerd? En de trainer zal zeggen, ja, daar moet ik voor betalen. Dat is niet waar. Het register is kosteloos. Dus je hoeft je als professional Als je je registreert, daar hoef je niet voor te betalen. Het is een vrij register, daar kun je zo in. Je moet alleen wel aantonen dat je de juiste diploma's hebt. Twan, wanneer heb jij weer training? Nou, die zou ik eigenlijk vanavond hebben, maar die heb ik even afgezegd. Volgende week dus weer. Nu al, tijdens dit gesprek. Lijken, ja. ik zag hem er niet tussen staan. Dankjewel. Ronald Wouters van branchevereniging NL Actief. Zometeen premier Rutte, die Stefan zegt, ja, onze zorg is nummer 1 in Europa. En nu tijdens corona veel zorg nauwelijks gegeven wordt, gaan er steeds meer geluiden op of dat wel echt zo is. Straks Tweede Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks hierover. En er is natuurlijk ook weer een coronaspreekuur vandaag met huisarts Roy Beijaert. Heb je vragen over corona, vaccineren, versoepelingen? Laat het ons weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. NPO Radio 1 podcast. Stemmingswisselingen zag ik staan. Toen dacht ik, oh god, dat heb ik ook. Zo'n 1,5 miljoen vrouwen in Nederland hebben er last van. Nou, dan heb je een beetje droge vagina en dan heb je een beetje een opvliegen. Gaat wel weer over. Klachten waardoor vrouwen ten einde raad zijn. U bent in de overgang. De overgang. Nog steeds een taboe. En door artsen lang niet altijd geaccepteerd. Hij begon te lachen en duwde me letterlijk de spreekkamer uit van kom maar terug als je 50 bent. Ga naar nporadio1.nl/podcast en haal hem binnen. Niet over lullen, gewoon doorgaan. De podcast op Vliegers. Welkoop laat je deze zomer genieten van leven in je tuin. En nu creëer je die heerlijke tuin extra voordelig. Deze week krijg je namelijk 20% korting op één artikel. Kom dus naar de winkel voor een voordelige start van je zomer. Welkoop. Verstand van tuin en dier. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. In de BNN-VARA-serie Thuisfront volgen we een groep militairen naar terugkeer van hun missie. Is hij betrokken geweest bij een vuurincident waar nog steeds een onderzoek naar loopt? Een tragische gebeurtenis legt oude wonden bloot en laat zien dat de oorlog nog in hun hoofd zit. Wat wij daar hebben meegemaakt, dat kunnen alleen wij begrijpen. Stream alle afleveringen van Thuisfront, nu op NPO+. Knap. Alles op je mobiel. Makkelijk meerdere rekeningen. En de voordeligste bank voor ZZP'ers. Kijk op knap.nl. Knap. Online bank. Menselijke service. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Stap nu online over en ontvang €50 op je rekening. Kijk op knap.nl. Online bank. Menselijke service. Schieten! Goal! Het voetbalbeleef je waar jij bent. Met de Samsung Galaxy S21 5G. Nu van €849 voor €809. Of een Samsung 55 inch QLED TV. Nu van €999 voor €777. Score snel bij Mediamarkt of op mediamarkt.nl. Tom Groffel. Gekletter, gekwetter. Aria. Steun cultuur en natuur in jouw buurt met de jaarlijkse actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Nu meer nodig dan ooit. Doneer via het appje dat je krijgt van je vereniging of vrienden of via cultuurfonds.nl en help mee aan het begin van iets moois. Breng je aankoopbedrag terug met je voetbalkennis. Ga naar mediamarkt.nl/promopool. 3 uur. NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. De zorg voor anorexia-patiënten loopt niet goed. Staatssecretaris Blokhuis heeft het vandaag in de Tweede Kamer zelfs over code zwart. Onacceptabel, zegt Kamerlid Lisa Westerveld. We spreken haar zo meteen. En veel pinautomaten gaan om 9:00 s'avonds op slot. In veel middelgrote gemeentes kun je vanaf dan niet meer pinnen. Welke consequenties heeft dat en welke regels gelden er als het gaat om de toegankelijkheid van die pinautomaten? Je hoort het zo meteen in Blok en Twan. Eerst het NOS-journaal met Liesel Thomassen. Dat de voortvluchtige Belgische militair Jurgen Konings zware wapens uit een kazerne kon meenemen, wijst op grote fouten binnen het Belgische leger. Dat zei de Belgische minister van Defensie op een persconferentie. Er komt een onderzoek. Konings is sinds vorige week maandag spoorloos. Hij nam toen een groot arsenaal aan wapens mee uit de kazerne waar hij werkte en liet afscheidsbrieven na, waarin hij onder meer de Vlaamse viroloog Mark van Ranst bedreigde. Sinds het weekend staat Konings ook op de internationale opsporingslijst van Interpol. Pieter Omtzigt laat zich tijdelijk vervangen als Kamerlid. De CDA'er, die al maanden overspannen thuis zit, twittert dat zijn herstel langer vergt dan hij had gehoopt. Hij wordt de komende 16 weken vervangen door Henry Bontebal. Hij zegt het besluit te hebben genomen in overleg met partijvoorzitter Van Rij en partijleider Hoekstra. Die laatste zegt dat Omtzigts voorlopige terugtreden niets verandert voor het CDA in de formatie. Hij neemt nu rust. Hij zal vervangen worden gedurende die 16 weken. En wij zullen gewoon ons concentreren op een eventuele formatie waarvoor geldt, wat ik ook vorige week heb gezegd. Dat ik me zeer wel kan voorstellen dat wij meepraten. En dat ik me ook zeer wel kan voorstellen dat wij uiteindelijk voor de oppositie kiezen. Maar dat staat hier echt los van. Hoekstra zegt dat hij regelmatig contact heeft met Omtzigt en dat hij zijn beslissing goed begrijpt. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen. Er liggen nu 1681 mensen in het ziekenhuis met corona, 14 minder dan gisteren. Van hen liggen er 579 op de intensive care, 19 minder dan gisteren. Bij een steekpartij in de Rotterdamse wijk Charloos is vanmorgen een jongen van 17 om het leven gekomen. Hulpverleners hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar die hulp kwam te laat. Bij het incident raakte zijn moeder van 44 gewond, is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk. Door het coronavirus loopt de bouw van de Sagrada Familia in Barcelona jaren vertraging op. Verwacht was dat de basiliek in 2026 af zou zijn. En dat is 143 jaar nadat was begonnen met de bouw. Maar vanwege corona mogen er sinds oktober geen bezoekers meer naar binnen. En daarmee valt de belangrijkste inkomstenbron weg. De gezamenlijke GGD's willen minimaal 600 miljoen euro extra krijgen van het volgende kabinet. In een brief aan informateur Hamer schrijven ze dat de coronacrisis heeft laten zien dat de Nederlandse basiszorg ernstig is verschraald. Voorzitter Rauwvoet van de koepel van GGD's zegt dat investeren in de voorzienbare gezondheidsrisico's te lang is nagelaten. De GGD's moesten sinds de uitbraak van het coronavirus grootscheepse coronatesten, bron- en contactonderzoeken en een belangrijk deel van de vaccinatiecampagne organiseren. De Britse regering krijgt forse kritiek uit een aantal regio's waar de coronamaatregelen weer zijn aangescherpt. Het gaat om 8 regio's waar de Indiase variant van het coronavirus is opgedoken. Correspondent Arjen van der Horst. Plaatselijke autoriteiten in die 8 regio's die zeggen dat de landelijke regering helemaal niet heeft overlegd met hen. Dat ze via journalisten moesten vernemen dat er dus nu nieuwe, strengere regels van kracht waren. Maar dat de regering niet eens de moeite heeft genomen om ze op de hoogte te stellen. Iets wat Londen overigens ontkent. Britten in die 8 regio's worden gevraagd om alleen de regio in of uit te reizen als dat echt nodig is. Bijvoorbeeld voor studie of werk. Ook zouden mensen elkaar alleen buiten moeten ontmoeten en is het advies om 2 meter afstand te houden. Het weer, buien, soms met onweer en hagel. Er is ook wat zon bij 13 graden. Ook morgen is het nog wisselvallig. Dan vooral in het midden en noorden nog buien. In het zuiden overwegend droog en wat zon. Bij veel wind wordt het morgen maximaal 15 graden. Dankjewel, Lieselot. Gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie met Bianca Damink. Er staat inmiddels bijna 100 kilometer file in Nederland. En de meeste problemen zijn er bij Eindhoven. Op alle omliggende wegen ligt het nagenoeg behoorlijk vast, want er is vanmorgen een ongeluk gebeurd op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Voor knooppunt De Hocht heb je nog altijd een half uur oponthoud. Duurt waarschijnlijk tot 8 uur vanavond voor de weg weer vrij is. En omrijders via de N2 komen ook in de file terecht. Daar is de vertraging 20 minuten. Op de A2 de andere kant op, dus richting Maastricht, staat het ook vast tussen de knooppunten Batadorp en De Hocht. Daar is de vertraging nu een kwartier. Dat zijn dus mensen die in de kijkersfile daar staan. En op de A67 heb je ook 40 minuten oponthoud. Het verkeer kan beter omrijden via Venlo over de A73 en de A50. Op de A28 staat ook file richting Groningen bij de afrit Nieuw-Leuzen. Er zijn problemen met het asfalt. Daar heb je bijna een half uur extra reistijd. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. K-Smit.nl. Kies tijdens de slimme keuzeweken van Mobiel.nl voor een voordelig KPN Unlimited abonnement met de Samsung Galaxy S21 en gratis Google Nest Speaker. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Hey, je gaat nooit wie ik net voorbij hoor komen in het sterreclameblok op NPO Radio 2. MCO vakopleidingen. Wat? Onze concurrent. Bij de grootste radiozender van Nederland. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Blijkbaar kunnen ook wij wat van ze leren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Als er na een iets te grondige voorjaarsschoonmaak nu niets meer in je huis staat, dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl shop je meubels en de mooiste woonaccessoires die perfect bij de laatste voorjaarstrends passen. Geef je huis wat Vonk. Daar gaan ze! Wat een goed moment om te demareren. Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Alle volwassen inwoners van Vlieland kunnen vanaf vandaag een vaccinatie krijgen tegen het coronavirus. De komende dagen geldt dat ook voor bewoners van Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. De eilanden zijn de eerste gemeentes in Nederland waar alle inwoners van 18 jaar en ouder een prik kunnen halen. We spreken er zo meteen over met Ineke van Gent, burgemeester van Schiermonnikoog. De Verenigde Naties hebben deze week uitgeroepen tot de Week van de Solidariteit met de volken van niet zelfbesturende gebieden. Wij besteden deze week juist aandacht aan de volken zonder eigen land. Vandaag bespreken we de Rohingya met journalist Minka Nijhuis. Eerst de ontoereikende anorexiazorg. Lange wachtlijsten en patiënten die niet de juiste zorg krijgen. De anorexiazorg in ons land is niet op orde. Dat bleek gisteren opnieuw uit de aflevering van onderzoeksprogramma Pointer. Maar ook uit een noodkreet die Ann-Pauline van den Burg, een moeder van een anorexiapatiënte, dit weekend op Twitter deed. Gericht aan onder andere Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. En we hebben haar aan de telefoon. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Een fragment even uit die noodkreet van die moeder. Ik quote: steeds vaker vraag ik mij als wanhopige moeder van een tienerdochter met anorexia af in wat voor land ik eigenlijk leef. Elke dag ben ik bang om mijn dochter te verliezen, aangezien wij al maanden op wachtlijsten staan voor opname. Ondertussen weegt ze 34 kilo met een lengte van 1,70 meter. Lisa Westerveld, u houdt zich al jarenlang met dit onderwerp bezig. Ziet u veel van dit soort noodkreten voorbij komen over die anorexia-patiënten die maandenlang op de wachtlijst staan voor de juiste zorg? Ja, ik krijg heel veel van dit soort berichten binnen en iedere keer opnieuw schrik ik er toch weer van. Dat je als ouder, ja, als je een kind hebt die eigenlijk doodziek is, en sommige kinderen overleven het zelfs ook niet, dat je dan zo hard moet vechten om de juiste hulp te krijgen. Dus ik vind het echt heel erg dat dit maar blijft gebeuren. Die enorme machteloosheid die ouders inderdaad voelen. Hoe kan het dat zij zo lang op die wachtlijst moeten staan om die juiste zorg te krijgen? Ja, ik zou bijna zeggen, wist ik het maar, hè? Maar een van de oorzaken is gewoon dat dit onderwerp jarenlang veel te weinig prioriteit heeft gekregen. Ik bedoel, ik ben nou sinds 2017 Kamerlid. En ik vraag al sinds 2017 om hier echt urgentie aan te geven. En echt gewoon te zorgen dat er concreet wat gebeurt om die wachtlijsten aan te pakken. Dat gebeurt maar telkens niet. In ieder geval, er gebeurt van alles, maar er komen niet heel concreet ook plekken bij voor deze kinderen. Dat is een van de oorzaken. En een ander probleem is, en dat klinkt bijna te gek om hier te noemen, maar we weten gewoon niet om hoeveel kinderen dit gaat. En dat heb ik net weer in het vragenuur aan de staatssecretaris gevraagd. Maar we hebben gewoon echt geen beeld in Nederland hoeveel kinderen er nou een ernstige eetstoornis hebben en niet geholpen worden. Sterker nog, we weten niet eens hoeveel kinderen in Nederland een ernstige eetstoornis hebben. Nee, de cijfers zeggen wel dat 5-10% van de anorexia-patiënten overlijdt aan de eetstoornis zelf of suïcide als gevolg daarvan. Ja, natuurlijk ontzettend alarmerende cijfers. Maar kunt u dan toch verklaren waarom die urgentie dus voor dit onderwerp ontbreekt in Den Haag? Ja, dat vraag ik me om heel eerlijk te zijn al jaren af. Want het is natuurlijk zo dat als je een kind hebt dat een ongeluk krijgt of een kind dat kanker heeft, dan zou het land te klein zijn als zo'n kind niet geen hulp kan krijgen en daar misschien zelfs aan overlijdt. Maar als je een kind hebt dat een psychische, mentale problemen heeft, dan vinden we het kennelijk al jaren heel gewoon dat je van wachtlijst naar wachtlijst wordt gestuurd en dat er onvoldoende plekken zijn. En ik probeer dit echt al jarenlang op de agenda te krijgen. En ik vraag me al jarenlang af waarom dit niet veel meer prioriteit krijgt. Maar dat krijgt het gewoon al die jaren niet. In die aflevering van Pointer las een vader voor uit zijn dagboek. Dat vooral bestond uit eindeloos wachten op de juiste behandeling van zijn dochter Melanie, die al veel eerder door de huisarts was verwezen. 2 november 2020. Bij het intakegesprek wordt de diagnose anorexia bevestigd. We moeten nog zeker 2 maanden wachten voor de behandeling kan beginnen. Ook de kliniek staat met de rug tegen de muur. Maar we kunnen altijd bellen. 9 februari 2021. Melanie start met de deeltijdbehandeling. Na een maand komt het slechte, maar niet onverwachte nieuws. De eetstoornis is te hardnekkig. Opname in de kliniek, 5 dagen per week intern, is noodzakelijk. Wachttijd, 6 weken. Ja, schijnend, hè? Ja, echt super erg dit. En het erg is natuurlijk ook dat we ook bij eetstoornissen weten dat als je er in een vroeg stadium bij bent, dan is de kans om er volledig van te herstellen ook veel groter. Dus we helpen ook deze kinderen totaal niet met zomaar zo lang op zo'n wachtlijst laten staan. Ja. Dat is het erg hiervan. Ja, jonge patiënten komen door de lange wachttijden in de anorexiazorg steeds vaker in het ziekenhuis terecht. Een kinderarts schetste de situatie. Het is natuurlijk eigenlijk heel gek. Want als je met je kind met kanker bij de dokter komt, dan weten we allemaal, dit is serieus. Die moet doorverwezen worden. Dan bel je naar het Maxima en dan is die daar binnen 1 week aan de beurt. Kom je met je kind met anorexia, wat net zo dodelijk is als die kinderkanker, dan moet je op een wachtlijst staan van een paar maanden. Ja, dat vind ik onbegrijpelijk. Dus op dit moment is het zo dat patiënten met anorexia, de kinderen met anorexia, dat die terechtkomen in het ziekenhuis omdat ze zo lang op de wachtlijst staan voor de echte gespecialiseerde behandeling, die dus meestal plaatsvindt in een eetstoorniskliniek. Zeg ik dat goed? Ja. Ja, en ze komen ook niet in het ziekenhuis om behandeld te worden, hè? Ze komen er eigenlijk om, om gewoon geholpen te worden, om die tijd te overbruggen totdat ze echt gewoon geholpen kunnen worden met hun eetstoornis. Dus ja, mensen denken wel eens van, oh, dan komt een kind in het ziekenhuis en dan komt het allemaal goed. Maar dat is dus niet zo. En dat is dus het hele lastige. Dus die gespecialiseerde zorg, die laat dus heel lang op zich wachten. Het wegwerken van die wachtlijst daarvoor, hoe moeten we dat aanpakken? Ja, nou ja, allereerst zouden we moeten weten hoe groot dit probleem is. En nogmaals, daar vragen we dus ook al jaren om als Kamer, dat we echt inzicht moeten hebben in om hoeveel kinderen gaat dit. Hoeveel mensen zijn er ook in Nederland die gewoon deze gespecialiseerde behandelingen aankunnen? Ook dat weten we niet precies. En dan zegt de staatssecretaris, ja, het is gedecentraliseerd, dus gemeenten gaan er over bij kinderen. En dat is de reden dat we dus niet landelijk het overzicht hebben. Nou ja, ik vind, als je staatssecretaris bent, dan ben je natuurlijk stelselverantwoordelijk en zou je wel dat overzicht moeten hebben. Maar ja, daar begint het. Dat is iets wat ik dus niet snap. Want op het moment dat je kind anorexia heeft en je komt bij een huisarts terecht en je wordt doorverwezen naar een eetstoorniskliniek, dan op dat moment weten we toch om hoeveel kinderen het gaat. Die cijfers zijn er toch? Dat zou je zeggen. En toch kreeg ik echt net weer in het vragenuur te horen, ja, we weten het niet. En we zijn bezig om dit te inventariseren. Dat was trouwens het antwoord dat ik 2 jaar geleden ook kreeg van de minister, toen we hier ook al over begonnen. Dus dat is waarom het onderwerp mij ook zo hoog zit. Dat ik af en toe het gevoel heb dat we hier elke keer weer opnieuw dezelfde vragen kunnen stellen. En elke keer weer opnieuw horen van, ja, we zijn in gesprek. En we zijn aan het inventariseren hoe groot het probleem is. En we zetten allerlei, we zetten een landelijke aanpak op. En tegelijkertijd vraag ik me dus af, wat gebeurt er nu concreet? Hoe zorg je nou voor dat echt concreet meer plekken komen voor deze kinderen? Ja, we hadden het al over 2019. Toen sprak u daar demissionair minister Hugo de Jonge op aan. Die zei toen van, het is het dossier waar ik me de meeste zorgen om maak. Dat merk je dus totaal niet in zijn aanpak. Nee, toen, dat was ook het jaar dat er, dat we dus een plan van aanpak kregen. En dat allerlei kranten ook kopten met, nou, minister gaat een landelijke aanpak. En we gaan zorgen dat eetstoornissen worden aangepakt. Nou, hele stoere taal in allerlei kranten. Ja, we zijn nu 2 jaar verder. En ik kan met de beste wil van de wereld gewoon niet concreet aan ouders uitleggen wat er nu in die 2 jaar is gebeurd. En waar ze dus nu wel terecht kunnen als zij een zoon of dochter hebben die met een eetstoornis kampt. Dus echt, ik vraag mezelf ook af van, wat hebben we na al die tijd gedaan? Behalve dus dat er wel wordt gepraat en wel inventarisaties worden gemaakt. Maar het gaat er juist om dat we meer plekken krijgen voor deze kinderen. Maar zojuist ging het er ook over in het vragenuur. Staatssecretaris Blokhuis die sprak over code zwart in de anorexiazorg. Zegt hij daarmee dat de zorg niet op orde is? Ja, ik vind wel, even alle credits ook voor de staatssecretaris, dat hij wel heel eerlijk was in het vragenuur. En eigenlijk vond ik de antwoorden hoogst onbevredigend. Want hij zei eigenlijk van, ja, het duurt nog wel een tijd voordat we de zorg op een goede manier hebben ingericht. Maar hij was daar wel, hij was er in die zin wel gewoon heel eerlijk in. En dat is natuurlijk wel tegelijkertijd heel lastig, want we willen gewoon dat er snelle oplossingen komen. Maar hij zei inderdaad letterlijk dat de zorg niet op orde is en dat het nog wel een tijdje kan duren. En dat we bezig zijn, of dat het ministerie bezig is met een inventarisatie. En dat er er is een regio aanpak en er komen ook verschillende expertisecentra over het hele land. Maar ja, heel concreet hebben die op dit moment nog te weinig opgeleverd. Moeten we dat niet gewoon loslaten van dat inventariseren? En gewoon zeggen, er zijn kinderen met anorexia nu. En er zijn ouders die nu met hun handen in het haar zitten. Mijn kind valt alleen maar af. Ja. Er moet nu iets gebeuren. Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat er nu iets gebeurt? Ja, eens. Er moet nu wat gebeuren. En tegelijkertijd weten we ook dat je dat kunt zeggen. En dat we niet van de een op de andere dag gewoon meer mensen hebben die bijvoorbeeld opgeleid zijn, hè, om met deze kinderen om te gaan. Een eetstoornis is niet iets wat je, ja, waarbij iedereen maar zomaar deze jongeren kan helpen. Dus dit had gewoon al jaren geleden in gang gezet moeten worden. En dat is denk ik ook wel waar mijn boosheid vandaan komt. Dat we dit al jaren geleden hebben aangekondigd, dat er toen niks is gebeurd, waardoor dus nu kinderen en ouders nog steeds met problemen zitten. Sterker nog, door de coronacrisis is de instroom, dus het aantal kinderen dat eetstoornissen krijgt, om verschillende redenen, is dat enorm toegenomen. Ook dat hadden we kunnen zien aankomen, want dat gebeurt ook in andere landen om ons heen, waarin we precies hetzelfde zien. Maar ook daar zijn we dus weer niet goed op voorbereid. Dus ik maak me heel erg veel zorgen over de komende jaren. Ja, want de problematiek wordt alleen maar ernstiger. Waarschuwt ook deze deskundige? Dat is gewoon heel erg slecht bij deze diagnose anorexia. Omdat ze steeds dieper in die spiraal komen, in die negatieve spiraal, en steeds een vastgeslepen patroon. Het gaat dag in dag uit, gaan die gedachten, hè, van ik mag maar zoveel eten, ik mag maar zoveel hebben. Nou, dan gaat het steeds hardnekkiger worden. En heel moeilijk is er nog aan te ontsnappen. Lisa Westerveld, u zei eventjes, door corona is het toegenomen. Waarom? Hoe komt dat? Ja, goed, ik ben natuurlijk geen hulpverlener, maar dit zijn cijfers ook van onder meer GGZ Nederland. En als ik deskundigen erover praat, dan zeggen ze, door corona valt bijvoorbeeld een deel van de sociale controle weg. He, kinderen gaan bijvoorbeeld niet meer naar school en zijn thuis. Dus we weten sowieso dat mentale problemen bij kinderen enorm zijn toegenomen in de coronacrisis, of tijdens de lockdown. En we weten dat helemaal geldt voor, ja, zaken als eetstoornissen, vanwege waarschijnlijk het ontbreken van sociale controle, vanwege dat je anderen niet meer ziet. Nou, eenzaamheid wordt groter enzovoort. En dat kunnen allemaal oorzaken zijn. Resumé, wat zou er in de ideale situatie moeten gebeuren? Ja, een ideale situatie zorgen ervoor dat we net als bij kanker, wat ook net al naar voren kwam, dat we ook in Nederland een aantal gespecialiseerde centra hebben waar gewoon de beste hulpverleners van het hele land zitten om te gaan. En om kinderen die dus een eetstoornis hebben een behandeling te kunnen geven. Want ook daar heb je gewoon specialisten voor nodig. Mensen die echt goed weten wat er aan de hand is. Mensen die naar die kinderen luisteren en hen gewoon de allerbeste behandeling geven. En ik zou heel graag willen dat we dat eigenlijk in zo kort mogelijke tijd gewoon neer kunnen zetten in Nederland. Dankjewel, Lisa Westerveld, GroenLinks Tweede Kamerlid. Van 2 tot 4. Blok en Twan. Met Mischa Blok en Twan van Peperstraten op NPO. NPO Radio 1. Je luistert naar NPO Radio 1, Blok en Twan. This love. Het is altijd goed om even te evalueren. Hoeveel liefde is er nog, Twan, tussen ons? Tussen ons? Nou, ja, ik heb je gisteren gemist. Missen is goed, hè? Missen is goed, missen, ja, is een goed teken. Ja. This love, Maroon 5. Niet ieder dorp beschikt over een geldautomaat. En het ziet eruit dat ook in kleinere steden de geldautomaat een unicum aan het worden is. In Coevorden bijvoorbeeld is er sinds de Rabobank uit de stad verdween geen pinautomaat meer die dag en nacht toegankelijk is. De PvdA wil die mogelijkheid terug en Michel Blanke van die partij dient daar vanavond in de gemeenteraadsvergadering een motie over in. We hebben sinds korte tijd is er eigenlijk geen mogelijkheid meer om buiten winkeltijden te pinnen in onze stad Coevorden. En ik ga de wethouder vanavond oproepen om met Geldmaat of een andere partij in gesprek te gaan om weer het realiseren van een pinautomaat voor 24 uur per dag. En welk probleem levert het nou helemaal op dat je niet 24 uur per dag kan pinnen? Ja, goed, wij merken dat vooral vanuit de samenleving sinds de sluiting van de Rabobank bij ons in Coevorden heel veel mensen aangeven bij ons van ik kan niet meer pinnen wanneer ik wil. Ik moet naar de supermarkt. Voor ouderen die aangeven van het is daar altijd wel erg druk. Ik wil gewoon even dat ik mijn tijd kan nemen, dat ik even kan pinnen. Er zijn mensen die hebben weekgeld. Weekgeld? Ja, die hebben een bepaald budget wat ze mogen besteden omdat ze in de schuldsanering zitten. Bijvoorbeeld 50 euro hebben ze die week te besteden. Dat willen ze dan gewoon echt, dat ze kunnen zien van oh, dit is het bedrag wat ik nog heb. Maar zo zijn er allerlei voorbeelden te verzinnen. Evenementen waarbij er soms kraapjes staan waar geen pin of geen pin gebruikelijk is. In de sportkantine. Heel veel momenten kun je zo wel bedenken waarop je toch nog wel cash geld nodig hebt. Je kan natuurlijk op een aantal plekken wel pinnen. Zoals hier, we staan hier voor de Primera, daar kan je gewoon binnen pinnen. Hoe erg is het nou om eventjes een paar uurtjes te wachten tot die open gaat als je hier net naar sluitingstijd bent? Tot 5 of 6 uur kun je pinnen. Als ik uit mijn werk kom en ik moet wat verder reizen en ik wil nog even snel langs de bank, want ik heb even 's avonds nog even wat geld nodig. Ja, dan kan ik hier niet meer terecht. Ik vraag hier ook eventjes op het Marktplein, hier in regenachtig Coevorden, of mensen nou zo'n 24 uur pin echt missen. Ja, 's avonds in de weekenden kun je nergens pinnen. Nee, zondags niet. En als ik geld nodig ben, dan zit ik. En op wat voor moment is dat dan bijvoorbeeld? Ja, als ik boodschappen wil doen of wat ook. En die pinautomaat, die doet het niet. Daar dan bij de Primera? Ja, dan is het of de HEMA. En als de HEMA gesloten is, ja, dan zit je. Ja, en komt het vaak voor dat u daar dan... Vaak, ja. Want ik dacht, iedereen kan toch met zijn pasje betalen? Jawel, kan ik ook wel, maar je wilt toch contant geld? Ja, waarom wilt u dat zo graag? Nou, van de week moest ik mijn schoondochter even een beetje geld geven voor benzine. Ja, nou, dan zit je. Ik zei, nou, dan moeten we naar Dalen. En hoe lang is dat vanuit hier rijden? Nou ja, 1,5 kilometer. Alleen om even geld te pinnen. U heeft nu ook geld in uw hand? Ja. Gaat u niet pinnen hier bij de kaasboer? Ik vind het makkelijker. Ik vraag even ook een kaasboer. Hoort hij vaker de mensen die daar last van hebben inderdaad? Ja, al de hele dag. Tien keer per dag. Nee, serieus. Verdorie, ik kan net pinnen. Ik kan net geld opnemen. En dan stuur je die pinautomaat? Er zijn er maar 2, ja. Dus het is wel eens lastig. En hij is ook wel eens leeg. Ik hou er rekenschap mee. Dus dan ga ik gewoon een dagje eerder of ik haal extra op. Wat zegt u? Via internet betalen is veiliger. Ja. Dus er staat tegenwoordig met een pistool achter je nek als je hier bij een betaalautomaat staat. Dat gebeurt herhaaldelijk in Nederland. Als je gewoon kijkt in Nederland, als je met spinkraak heel de muur eruit blazen, dan snap ik wel als een bank die pinautomaat weghaalt. Die zouden maar boven wonen. Ja, Michel Blank van PvdA Coevorden. Wat wisselende reacties. Maar is dit nou iets dat typisch alleen hier speelt? Nee, ik denk niet dat dit iets van Coevorden alleen is. Ik denk zeker voor de wat kleinere steden dat het belangrijk is, ook voor de leefbaarheid, dat dit soort voorzieningen blijven. Voor ouderen, maar ook voor jongeren, ook voor de toegankelijkheid van een stad. Dat speelt niet alleen in Coevorden, dat is op meerdere plekken. We praten erover verder met Koos Meerk van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen. Goedemiddag. Goedemiddag. De LVKK representeert ruim 4000 dorps- en dorpshuisorganisaties in Nederland. Ja. Ik denk dan, oudere mensen die 's avonds na 9 uur gaan pinnen, niet doen joh. Nee, ik denk zeker bij de oudere mensen dat het ook niet zoveel zal gebeuren hoor. Maar we hebben het ook wel net over Coevorden, wat natuurlijk een stad is, maar ook wel echt een kleine stad. Voor ons is het belangrijkste inderdaad de dorpen en waar de vitaliteit gewaarborgd moet zijn. En waarbij het dus heel belangrijk is dat, zeker als een middenstand is, dat mensen daar in het dorp geld kunnen pinnen en ook in het dorp uitgeven. is dat er niet en ze gaan geld halen in een buurdorp, dan lekt er ook bijna altijd dus omzet weg. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat is één aspect. Het andere aspect is dat, en dat is ook eigenlijk in de reportage er net al een beetje aangegeven, dat is een aspect vooral van veiligheid. Dat vanwege plofkraken er veel strengere eisen zijn gesteld aan de locaties waar geldautomaten kunnen zijn. En zoals er net ook al gezegd wordt, als er boven de geldautomaat bewoning is, dan vindt ook de politie dat geen geschikte plek. En vandaar dat veel banken gezegd hebben van nou, we verplaatsen de geldautomaten. En dat komt dus steeds vaker in openbare ruimtes, bijvoorbeeld winkelcentra. Maar die zijn niet 's nachts ook open. En nou, wat ons betreft is dan dus voor dorpen is dat veelal echt geen enkel punt. Want in dorpen wordt 's nachts niet zoveel geld gepind, want je kan het er ook niet uitgeven. In steden kan ik me voorstellen dat dat een veel groter probleem is. En dan denk ik eigenlijk dat het Coevorden daar wellicht een beetje tussenin zit. Maar ik ken Coevorden niet goed genoeg om te denken dat dat nu een bruisend nacht- en avondleven heeft. Maar ook deze mensen die ik hoor praten van ja, we horen dagelijks de klachten. Ja, maar overdag is die geldautomaat bereikbaar. Dus maar, nu ga ik wat zeggen. Ja, de banken zijn verantwoordelijk voor het plaatsen van geldautomaten. Maar wie bepaalt hoe lang die geldautomaten geopend zijn? Nou, de geldautomaat is in principe geopend. Alleen als de ruimte waar die geldautomaat staat, als die niet open is, omdat het bijvoorbeeld een supermarkt is, ja, dan bepaalt daarmee dus de supermarkteigenaar of het toegankelijk is of niet. Maar het is ook in hoge mate een zaak echt van de banken. Dank. Koos Merk van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen. Straks is er weer een coronaspreekuur, vandaag met huisarts Roy Beijaard. En vragen zijn welkom via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En de Verenigde Naties heeft deze week uitgeroepen tot de Week van de Solidariteit met de volken van niet zelfbesturende gebieden. Wij hebben een kleine buiging gemaakt en kijken deze week naar de volken zonder eigen land. Straks de Rohingya. NPO Radio 1. Eerst het NOS-journaal met Lieselot Thomassen. Zowel in de ziekenhuizen als in de teststraten daalt het aantal coronapatiënten, blijkt uit de weekcijfers van het RIVM. Het aantal ziekenhuisopnames daalde de afgelopen 7 dagen met 30%. Het aantal positieve testen met 28%. Het RIVM waarschuwt wel dat de druk in de ziekenhuizen hoog blijft. Het OMT heeft dan ook geadviseerd om de volgende stap in de versoepelingen niet eerder te zetten dan woensdag 9 juni. De nationale ombudsman van Zutphen maakt zich grote zorgen over de afhandeling van de toeslagenaffaire. In een brief aan staatssecretaris Van Huffelen van Financiën schrijft hij dat hij de laatste maanden steeds meer verontrustende klachten krijgt van mensen die nog wachten op een bericht van de Belastingdienst. Dat de voortvluchtige militair Jurgen Konings zware wapens uit een kazerne kon meenemen wijst op grote fouten binnen het Belgische leger. Op een persconferentie kondigde de Belgische minister van Defensie een onderzoek aan. Konings wordt gezocht vanwege het bedreigen van onder meer de Vlaamse viroloog Mark van Ranst. En de gezamenlijke GGD's willen minimaal 600 miljoen euro extra krijgen van het volgende kabinet. In een brief aan informateur Hamer schrijven ze dat de coronacrisis heeft laten zien dat de Nederlandse basiszorg ernstig is verschraald en dat investeren in de voorzienbare gezondheidsrisico's te lang is nagelaten. Dankjewel, Lieselot. Gaan we naar Bianca Damink voor de ANWB Verkeersinformatie. Ja, er zijn nog steeds heel veel problemen voor het verkeer rond Eindhoven, want er is aan het begin van de middag een ongeluk gebeurd op de A2. Dat gebeurde vanuit Maastricht en daar heb je veel vertraging. Net als op de parallelbaan de N2 en er staat een kijkersfile en ook het verkeer op de A67... Zowel vanuit Venlo als vanaf de grens met België staat behoorlijk vast. Je kunt dus beter omrijden als je onderweg bent van Eindhoven richting het noorden. En dat kan via Venlo over de A73. Wat ook opvalt is een pechgeval op de A15 van Rotterdam naar Europoort bij Spijkenisse. Het gaat om een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daar dicht en de vertraging is 20 minuten. NPO Radio 1. Het coronaspreekuur. Vandaag met huisarts Roy Beijaard. Roy, goedemiddag. Goedemiddag. Hi, Misha. India wordt hard getroffen door corona, een eigen coronavariant. En we hoorden het zojuist hier in de uitzending, een zwarte schimmel. Gisteren spraken we data-analyst Marino van Zelst. En hij twittert dat steeds duidelijker wordt dat die Indiase variant behoorlijk besmettelijk is. En dat het toch wat lijkt af te doen aan de effectiviteit van de vaccins. Krijg jij hier ook vragen over? Ja, daar komen veel vragen over. Ik begrijp inmiddels dat in Engeland ongeveer 50% van de besmettingen om die één van de Indiaanse varianten gaat. Hè. Er zijn er wat meer, heb ik begrepen. Maar 50% in ieder geval in Engeland. Wat me wel een beetje geruststelt, is dat die vaccins het juist toch nog best wel goed doen. Ik las een onderzoekje waarin staat dat bijvoorbeeld het AstraZeneca-vaccin, wat normaal zeg maar tegen de Britse variant en de oorspronkelijke variant 66% effectief is, bij de Indiaanse variant 60% is. Het is wel wat minder, maar het valt nog mee. En bij Pfizer is het 88% in plaats van 93%. Dus de bescherming is wat minder, maar toch nog steeds fors. Dus alles bij elkaar maak ik me nog niet heel ongerust. Maar het gaat wel hard met die Indiaanse variant. En dan was ook in het nieuws dat Pfizer heeft vandaag de eerste fase van de studie naar de anticoronapil voltooid. Ja, hoe lang moeten we daarop wachten? Wanneer wordt zoiets beschikbaar voor ons? Ja, dat is in fase 4, hè? Dus je hebt die 4 onderzoeksfases. Je gaat eerst het dier proeven, dan in een kleine groep mensen, een grotere groep mensen, een hele grote groep mensen. En dan gaat het vooral om de bijwerkingen. Nou, je weet hoe precies we daarop zijn door het AstraZeneca-verhaal, hè? Dus ik denk, daar gaat het om. Ze willen het extreem goed uitzoeken. En ik denk dat dat ook wel heel goed is. Dus dat gaat nog wel even duren. Ik heb mensen horen roepen, het komt er dit jaar nog. Ja, weet je, Micha, ik hoor wel eens vaker wat roepen en dan blijkt het toch weer wat langer te duren. Dus ik geloof niet dat het heel snel komt. Maar het zou wel fantastisch zijn als het bijvoorbeeld in 2022 op de markt zou zijn. We gaan eens even naar de wachtkamer. Veel vragen van luisteraars. Deze is van meneer of mevrouw De Graaf. Na mijn eerste AstraZeneca-vaccinatie afgelopen donderdag heb ik geen bijwerking gehad. Betekent dit dat de vaccinatie minder goed werkt? Oh, dat is wel een hele goede vraag. Want We roepen altijd, als je lekker veel bijwerking hebt, dan weet je dat het vaccin tenminste stevig aanslaat. Tegelijkertijd zien we ook dat het gewoon werkt als je weinig bijwerking hebt, hoor. Dat is in ieder geval, zeker als je er 2 hebt gehad. Wat je dan kan verwachten, is dat misschien bij het tweede vaccin, na die 12 weken die er nou voor staan, of misschien wat eerder, dat je dan wat meer bijwerking hebt. Maar in principe, als je die 2 prikken hebt gehad en je bent 2 weken verder na de tweede prik, dan ben je dus voor die bijna 70% beschermd. Qua ziekte en voor nog veel meer beschermd qua opname of IC-bezoek. Een vraag van Marinka via de Radio 1-app. Waarom zijn er nu meer 50-jarigen op de intensive care? Volgens mij is het geen argument dat 60-plus merendeels gevaccineerd is. De verhouding kan veranderd zijn, maar ik zie niet in waarom het aantal nu anders is. Hebben 50-jarigen opeens meer kans gekregen om ziek te worden en op de IC te belanden? Nou, dat is een lastige vraag. Ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat het voor een deel toch wel te maken heeft met vaccinatie. Hè? Normaal zou je, als de ouderen niet gevaccineerd zijn, zou je dus veel meer mensen verwachten op de IC's. En als dat de verhouding is tussen 50-jarigen en zeg maar 80-jarigen, dan zeg je, nou, als er nou zoveel 50'ers op de IC zitten, hoeveel 80'ers waren er dan wel niet geweest als ze niet gevaccineerd waren? Dus ik denk dat dat het vooral is. Of er andere redenen zijn, nee. Je zou kunnen zeggen, god, zijn 50-jarigen meer gevoelig voor bijvoorbeeld de Britse variant of straks de Indiaanse variant. Maar dat lijkt me niet, eerlijk gezegd. Ik denk dat het meer toeval is dan dat je zegt, er is echt een structurele reden waarom die mensen nou wat meer op de IC liggen. Ja. Dan een vraag van Peter. Die is internationaal vrachtwagenchauffeur. Die heeft zich een maand geleden laten testen bij de GGD. Hij moet in sommige landen bij controle een negatieve test tonen. Alleen lukt dat voorlopig niet in verband met nog deeltjes in zijn lichaam. Terwijl hij zegt, ik ben voorlopig immuun en veilig voor iedereen. En hij zegt, ja, ik baal ervan, want in Duitsland riskeer ik een gevangenisstraf van 5 jaar of zelfs een boete. Peter zegt dat hij nog deeltjes in zijn lichaam heeft, maar niet besmettelijk is. Klopt dit? Ja, nou, er zit wel wat in wat hij zegt. En dat is voor hem wel heel vervelend. Zeker als je vrachtwagenchauffeur bent. Dat is heel lastig. Dat noemen we de virale persistentie. Dat betekent, aan de ene kant zie je normaal dat bij bijna iedereen het virus na een dag of 9 na de besmetting uit je lijf is. Maar er zijn een aantal mensen die dragen het virus of deeltjes RNA van dat virus blijven ze bij zich dragen. En dan gaan de testen springen dan nog op rood, zeg maar, hè, op positief. Maar dan zijn ze toch eigenlijk niet besmettelijk. Omdat het deeltjes zijn die niet meer overdraagbaar zijn. Maar het is heel moeilijk te zeggen van, wat is nou de grens? En als ze bij hem een test doen, dan zal die nog langer, kan die best nog lang positief zijn, terwijl die niet meer besmettelijk is. Maar ja, die landen waar je naar binnen moet, die trekken zich daar niks van aan. Die kijken gewoon test positief of negatief. En daar scoren ze op. Dat is het verhaal. Als je kijkt in de literatuur, ik heb zelfs gelezen dat sommige mensen nog 31 dagen nadat ze besmet zijn, van die virusdeeltjes in hun neus kunnen hebben. Maar dus niet de besmettelijke deeltjes, maar wel waar de test op positief springt. Dan heb je wel een probleem inderdaad, als je het nodig hebt voor je beroep, zo'n negatieve test. Uit Engels onderzoek blijkt dat corona verschillende bevolkingsgroepen zwaarder of minder zwaar treft. Groepen met minder sociaal-economische privileges worden vaker en harder getroffen. Hoe verklaar je dat? Ja, er zijn een aantal verklaringen voor, waarvan ik, ja, je vraagt je af, is het wel zo of is het niet zo? Wat ze zeggen in de mensen, in zeg maar, als ik het zo oneerbiedig de lagere sociale klasse mag noemen, die reageren heftiger op de bijzondere dingen uit het nieuws. Dus als daar staat, nou, van AstraZeneca kan je trombose krijgen, dan zie ik in mijn praktijk al een aantal mensen meer uit die groep die zeggen, oh, dan wil ik hem niet. En wat je ook ziet, is bijvoorbeeld bij allochtonen, als ik ze zo mag noemen. Dat mag eigenlijk niet zo, maar die mensen die leven gewoon veel gezelliger bij elkaar. Dus daar rennen kinderen van het ene huishouden naar het andere huishouden. Dat zou een reden kunnen zijn. Dat heb ik ook ergens gelezen. En verder is, wat we ook weten, dat het geldt eigenlijk bij elke besmetting en allerlei ziektes, dat de mensen die het minder goed hebben, minder geld, minder goede behuizing, kleiner wonen bovenop elkaar, dat die groep ook nog vaak minder gezond eet, dus ook minder weerstand heeft. En dat alles bij elkaar maakt dat je ziet, en dat het is waarschijnlijk ook de verklaring, dat in die groepen de besmettingen het virus het wat beter heeft, om het zomaar te zeggen. Dankjewel, Roy Beijaert. En morgen Joyce Hensen van de GGD IJsseland. Vragen zijn welkom via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. NPO. Stevie Wonder and Isn't She Lovely? De Verenigde Naties hebben deze week uitgeroepen tot de Week van de Solidariteit met de volken van niet zelfbesturende gebieden. Wij keren iets om en kijken naar de volken zonder eigen land. Morgen geregeld over de Koerden of de Oeigoeren. Maar zo zijn er nog tal van volkeren die een homogene groep vormen zonder dat ze hun eigen onafhankelijke staat hebben. En dan gaan we deze week dieper op in. Hadden we het gisteren over de Tsjetsjenen. Vandaag gaan we nog oostelijker, richting Myanmar en Bangladesh, de Rohingya. En daar spreken we over met journalist Minka Nijhuis. Goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt stiekem ook je journalistieke hart verloren aan Myanmar. Je bent in die hoedanigheid veel in die gebieden geweest. Waar de Rohingya leven, dat klopt toch, hè? Ja. Ja, ik ben 14 jaar geleden voor het eerst in het gebied geweest waar de Rohingya wonen in het westen van Myanmar, vroeger nog Burma. Maar mijn journalistieke hart heb ik zo'n 30 jaar geleden verloren aan het land als zodanig. Ja, en ja. Kunt u dat gebied eens omschrijven? Het gebied van de Rohingya? Of, ja, van de Rohingya. Ja, zij bevinden zich in de westelijke staat. Dat is een, daar, de Rakhine State heet het officieel. Daar vormen zij een moslimminderheid. Die voor het grote deel geen staatsrecht heeft, geen burgerschap heeft. Maar het is een, ook een etnisch gemengd gebied. Er wonen ook boeddhisten. Er wonen ook nog andere moslims die zichzelf geen Rohingya noemen. Het is een van de armste staten van het land. En het bevindt zich eigenlijk op een breuklijn tussen het islamitische deel van Azië en verder naar het oosten, het boeddhistische gedeelte. Ja. Tussen de 2 en 3 miljoen Rohingya zijn er, Soenitische moslims, vooral in Myanmar. Hè. Maar daar zien ze het een beetje als de vijand. Hoe is dat vijandsdenken bij deze mensen ontstaan? Ja, het zijn er wel minder. Daar is veel onduidelijkheid over. Maar de schattingen die er nu zijn, die liggen eerder rond de miljoen. Maar goed, de tragiek is natuurlijk dat inmiddels het grootste deel daarvan niet meer in de Rakhine-staat woont, maar verdreven is naar het buurland Bangladesh. En ja, voor een heel groot deel van de overwegend boeddhistische inwoners in de Rakhine-staat, maar ook in de rest van Myanmar, worden zij gezien als illegale indringers die eigenlijk geen geschiedenis zouden hebben in de staat. De feiten weerleggen dat heel duidelijk. Ze hebben aanwezigheid van eeuwen en vaak op zijn minst decennia. Maar dat het zo gezien wordt, heeft ook heel erg te maken met het feit dat Myanmar eigenlijk sinds de jaren 60 al onder een militaire dictatuur leeft. En daar zijn moslims als zodanig eigenlijk ondergeschikt gemaakt aan een boeddhistisch Burmaans, dat is de meerderheid van de bevolking, gedachtegoed waarbij de Burmaans-boeddhistische groep als superieur wordt gezien en moslims als een inferieure groep. En dat is dan nog helemaal het geval voor de Rohingya, want die zijn ook eigenlijk vergeleken met de rest van de moslims in Myanmar wel een aparte groep, omdat ze ook een eigen dialect hebben en voor het overgrote deel niet zo geïntegreerd zijn in de rest van Myanmar, maar in die afgelegen, armoedige Rakhine-staat. Want gisteren ging het hier over de Tsjetsjenen die altijd erg voor onafhankelijkheid en zelfbestuur hebben gevochten. En niets van dat alles zien we terug bij de Rohingya. Willen zij geen eigen land? Ja, dat zeggen ze niet. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn binnen de Rohingya-beweging die in hun hart het liefst een eigen staat willen hebben. Maar vooralsnog pleiten zij voor staatsburgerschap, gelijke rechten binnen een federale staat. Het is wel zo dat vlak na de Tweede Wereldoorlog daar wel een militante beweging is geweest die zich de Mujahideen noemde. Ze noemden zich geen Rohingya toen nog. En die wilde eigenlijk aansluiting bij Pakistan, dat toen net was gevormd als afscheiding van India. En dat stukje geschiedenis, waarbij er dus ook wel zwaar gevochten is in het gebied, zit bij veel mensen in Myanmar ook wel in het geheugen als een soort Mujahideen-islamitisch gevaar. En dat wordt ook door de nationalisten binnen de regering gewoon af en toe lekker opgepookt. Ja. 2017, toen moesten veel van die Rohingya vluchten. Die gingen ook naar Bangladesh. Wordt er daar op dezelfde manier tegen hen aangekeken? Nou, erg welkom zijn ze niet. Het is niet zo dat ze massaal weer teruggejaagd zijn. Maar Bangladesh is natuurlijk ook een heel dichtbevolkt land. Een heel arm land. En ziet ze ook liever niet komen. Dus ja, het is wel de bedoeling als het aan Bangladesh zou liggen, ja, dat mensen teruggaan, ja, naar de Rakhine-staat. Maar ja, dat is een hele verre illusie. Eigenlijk zou je een beetje kunnen zeggen dat ze de Palestijnen van Azië zijn. Ja, ja. Er is natuurlijk wel heel veel gaande in Myanmar. Maakt dat de positie van de Rohingya beter of, nou ja, eigenlijk nog slechter? Nou, zijn toch een paar kleine lichtpuntjes. Ook al zitten ze voorlopig in een uitlichtloze situatie in Bangladesh. En enkele tienduizenden bevinden zich ook nog in de Rakhine-staat. Maar sinds 1 februari is natuurlijk een staatsgreep geweest in Myanmar. En die hebben heel veel in het nieuws gezien. En die wordt vooral geleid door een legerbevelhebber die helemaal niets van de Rohingya moet hebben. Dus dat, die terugkeer kunnen ze echt vergeten. Maar De grote demonstraties die we zien in het land, die worden geleid door vooral jonge mensen die toch zijn opgegroeid met een bredere blik en meer tolerantie. En die willen een einde maken aan dat identiteitsdenken en die haat. En die doen dus wel degelijk een handreiking aan de Rohingya's. Eigenlijk heel ontroerend om te zien. Ik zag gisteren nog beelden bijvoorbeeld van een soort flashmob in de vroegere hoofdstad Yangon. En dan zag je gewoon jonge mensen met de vlag van de Rohingya. Nou, dat zijn ongekende taferelen. En zeker niet iets om meteen heel hoopvol over te zijn of naïef te denken dat het allemaal goed komt. Maar als ik dat vraag aan de Rohingya, van hoe vinden jullie dat, dan, ja, dan doet ze die erkenning toch wel heel erg veel goed natuurlijk. En ik zag het ook bij demonstraties in Nederland, waar nooit eerder de diaspora eigenlijk de Rohingya ook een plek gaf om te spreken. En dat was onlangs ook het geval. Dus ja, men is zich ook wel bewust van, vooral die jongere generatie, dat ze heel erg in de val getrapt zijn van haatzaaien door een regime dat al decennia lang aan de macht is door verdeel en heers. En de Rohingya waren natuurlijk een hele goede zondebok wat dat betreft, door ze gewoon tot illegale indringers te maken. Ja, want je zei al inderdaad, demonstraties ook in Nederland. Je gaat er dan ook wel eens naartoe. En wat zie je dan nog meer? Wat valt je op bij die demonstraties? Ja, ik zie daar wel wat ik eigenlijk in het land zelf ook wel zie ten aanzien van de protesten tegen het bewind. Dat Myanmar is etnisch en religieus een heel complex land, een echte lappendeken. En daar zijn bevolkingsgroepen altijd tegen elkaar uitgespeeld en hadden ook hun eigen appeltjes met elkaar te schillen. Maar je ziet toch dat er nu, al is het lang niet allemaal roze geur en mijneschijn, dat er toch meer saamhorigheid is dan voorheen. Omdat men zich heel goed bewust is van het feit dat het leger uiteindelijk de gemeenschappelijke vijand is. En dat het zin heeft om een vuist te maken. Die grieven gaan diep. Ze zijn historisch bepaald. En dat is nog lang niet allemaal heel solide, die solidariteit die we nu zien. Maar het is wel een tendens die ik nog niet eerder zo sterk gezien heb. Dankjewel, Minka Nijhuizen, over de situatie van de Rohingya. Morgen verder in deze reeks dan over de Sinti met Kemal Rijken. Het aantal mensen met corona in de ziekenhuizen is de afgelopen week opnieuw gedaald. En ook in de teststraten blijft het aantal besmettingen teruglopen. Het is dinsdag en dus de weekcijfers. NOS-redacteur Bas de Vries is hier in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe groot is de daling? Ja, die is groot. Wij gaan iedere week naar het RIVM ook toe om duiding te krijgen op die cijfers. En eerst de afgelopen maand, zeg maar, maand geleden was men nog altijd heel erg somber als je daar kwam. In ieder geval bezorgde gezichten. Nou ja, nu is de lach terug, zeg maar, in Bilthoven. Ga maar na. 30% minder ziekenhuisopnames in de week tijd. Afname op de IC's, 25%, 26%. Aantal nieuwe besmettingen met 28% gedaald ten opzichte van een week geleden. Op de IC's nu vooral 50ers. Nou, die worden natuurlijk minder ziek en overlijden minder vaak dan de 70ers en 80ers die er eerst vooral lagen. Maar die zijn allemaal gevaccineerd, dus die zie je daar nauwelijks meer. Ja, maar de druk op de ziekenhuizen, ja, neemt die dan ook behoorlijk af? Ja, zeker. Die neemt ook behoorlijk af. Er zijn dagen dat de bezetting met bijna 100 omlaag gaat. Maar er liggen nog wel steeds heel veel mensen met COVID in de Nederlandse ziekenhuizen. Vandaag zijn bijna 1700 nog altijd, waarvan 600 op de IC. En ook qua besmettingen zit Nederland nog altijd in de top 5 van Europa, waarschuwt het RIVM. Goed, ja, dan is natuurlijk wel de vraag, wat gaat het allemaal betekenen voor de versoepelingen van de maatregelen? Ja, nou, de volgende stap is 9 juni, hè, staat hij in het boekje. Dan zouden we onder andere weer binnen uit eten moeten kunnen. Nou, daar verheugen veel mensen zich op, denk ik. En het kabinet dacht erover om dat misschien van 19 juni vooruit te schuiven naar 5 juni, woensdag 5 juni. Maar het RIVM, of ik moet eigenlijk zeggen het OMT, is daar toch niet enthousiast over. Die adviseren daartegen. Die zeggen, we willen eerst even kijken wat de effecten zijn van eerdere versoepelingen voordat we zo'n stap zetten. Dus het gaat goed, maar nog niet te hard van stapel lopen. Dankjewel. Bas de Vries. Bewoners onder de 60 jaar van de Friese Waddeneilanden hebben allemaal voor juni een coronavaccin. Ze zijn daarmee de eerste gemeente in het land waar alle inwoners van 18 jaar en ouder een prik hebben kunnen krijgen. Een goed voorbeeld van hoe efficiënt de GGD kan zijn. We spreken erover met Ineke van Gent, burgemeester Schien Monnikoog. Goedemiddag, Ineke. Goedemiddag. Inmiddels zelf ook al gevaccineerd? Ja, zeker. Ik hoor bij de 60-plus. En de 60-plussers zijn al eerder gevaccineerd allemaal op het eiland. Dus die hebben allemaal al 2 prikken gehad. Ja. Vandaag dus Vlieland. En jullie gaan morgen beginnen met prikken. Is het logistiek gezien allemaal onder controle? Ja, dat gaat hartstikke goed. Ook toen zeg maar de 60-plussers zijn gevaccineerd. Dat gaat allemaal hartstikke efficiënt. De mensen op het eiland helpen ermee. De gemeente verstuurt de brieven. Ja, dat is meteen hands on, schouders eronder. En nee, dat gaat hartstikke efficiënt en dat is ook heel effectief. Want de opkomst is ook heel hoog voor het vaccineren. Ja, dat wilde ik inderdaad vragen. De vaccinatiebereidheid op het eiland. Ja, nou, je zag er is nu zo'n opkomst van zo'n 81% van de 60 min, zeg maar. En bij de 60-plussers was de opkomst 87%. Dus dat is hartstikke hoog. En hebben jullie en de andere burgemeesters veel druk moeten uitoefenen om dit voor elkaar te krijgen? Voor juni? Nou, we hebben gewoon wel aandacht via de veiligheidsregio en de GGD gevraagd voor de situatie dat wij... Dat was natuurlijk aanvankelijk het punt dat zeg maar ouderen op het eiland voor hun heel lastig zou zijn om naar de wal te gaan. We hebben er ook meteen bij gezegd, wij willen geen voorrang, maar wij willen ook niet achteraan sluiten als het erop aankomt. Ja, en dat heeft ertoe geleid dat zelfs nog via het ministerie er voor de eilanden een speciale regeling is getroffen waar we hartstikke blij mee waren en nu ook weer zijn, nu de 60-minners worden gevaccineerd. Ja, en volgens mij is het ook de meest effectieve en efficiënte methode om de bewoners van de eilanden te vaccineren. Doe het op het eiland zelf, kom een paar dagen hier naartoe en het is klaar. Ja, het is bijna een voorbeeld voor andere gemeentes, hè? Ja, wellicht een iets andere demografie, maar toch? Ja, maar ik zeg wel eens wat, dat zeg ik wel eens vaker, wat in het kleine kan op de eilanden. Dat is misschien best iets waar je ook van kan leren elders. Kijk, we hebben 2 leeftijdsgroepen, 60 plus en 60 min. Nou ja, dat is natuurlijk al heel overzichtelijk. De afspraak kan gemaakt worden via een speciaal telefoonnummer. Je kan in je eigen gemeente gevaccineerd worden. Maar goed, de vaccinatie is nu goed op stoom. Ik denk in grotere gemeentes is het logistiek wellicht ook een stuk ingewikkelder. Maar wij zijn op de eilanden hartstikke blij dat het zo kan. En ook voor onze inwoners is het echt een grote opluchting. En zeker voor onze oudere inwoners ook, dat ze niet naar de wal hoeven. Ja, nu de 60 min, dat zijn vaak mensen die in de horeca werken, in de hotels, in de winkels, in de zorg. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi dat die nu voordat het seizoen echt losbarst ook gevaccineerd zijn. Wat jullie betreft dat het volgende week allemaal weer open gekund? Nou ja, dat zeg ik niet, want wij houden ons net als elders aan de regels. Het is al mooi dat de terrassen open kunnen, dat straks middelbare scholieren weer naar school kunnen. Want dat soort dingen zijn ook belangrijk. Dus je moet een soort goede mix vinden wat alweer kan. Maar ik zeg er altijd wel bij, wij zijn dan wel allemaal gevaccineerd, maar wij moeten ons natuurlijk ook wel aan de regels houden. En dat geldt ook voor onze gasten, die hartelijk welkom zijn. Maar het is niet zo dat er een soort... Ja, vrijstaat is Waddeneilanden, want ook hier kunnen natuurlijk nog besmettingen plaatsvinden. En als we het dan even hebben over de gasten, voor de duidelijkheid, de vaccinatie is alleen voor mensen die staan ingeschreven op de eilanden. Bij de gemeente, ja, je moet wel echt ingeschreven staan bij de gemeente. Wat hier en daar wel gebeurt, dat heet dan die spilage. Als er wat overblijft, dat we ook kijken naar de zorgmedewerkers. Maar dat gaat ook allemaal via de GGD en de huisartsen hier op het eiland. Maar mensen die niet staan ingeschreven en ook eigenaren van vakantiehuizen, nee, daar is het niet voor bedoeld. Het is echt voor de mensen die hier op het eiland wonen en staan ingeschreven. Maar pas op hoor, ze gaan het toch proberen. Nee, want wij hebben echt wel ons systeem op orde. Dat gaat echt niet lukken. Ja. Nee, en ik denk dat mensen ook niet zo kinderachtig moeten zijn. Is het wel typisch des eilands om dit snel voor elkaar te boksen? Nou, ik denk het wel. Want wij moeten altijd natuurlijk een beetje creatief zijn in de oplossingen. En ook niet te moeilijk en te ingewikkeld doen om dingen voor elkaar te krijgen. Dus ja, dat is wel. Ik denk wel dat het een beetje is van zelfredzaamheid, wat je op de eilanden ook wel ziet. En ook een beetje de praktische en pragmatische inslag. Dus niet kletsen, maar poetsen. Ja. Ik kan me wel voorstellen, als jullie het zometeen goed voor elkaar hebben. Iedereen is straks gevaccineerd. U zei het al, er komen straks toeristen. Die komen van het vasteland. Dat je daar toch misschien wat strenger mee omgaat. Heeft u dat gevoel ook?